NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 17 jaar ballingschap teruggekeerd naar Thailand. In 2006 werd hij afgezet, waarna Thaksin naar het buitenland vluchtte om vervolging wegens corruptie te ontlopen. Hij zou vanochtend na aankomst door het Hoge Rechtshof zijn veroordeeld tot 8 jaar cel, maar verwacht wordt dat Thaksin die straf niet hoeft uit te zitten. Oekraïne heeft afgelopen weekend een Russische straaljager vernietigd met een drone, schrijven de BBC en Oekraïnse media op basis van foto's op sociale media. Het toestel stond waarschijnlijk op een militair vliegveld ten zuiden van Sint-Petersburg. Rusland meldde zaterdag al dat er een gevechtsvliegtuig was beschadigd door een Oekraïnse drone. En de Amerikaanse oud-president Trump geeft zichzelf donderdag aan bij de autoriteiten in Georgia, zegt hij op zijn eigen social media platform. Trump wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitslag van de verkiezingen in 2020. Voor vrijdag moet er een borgsom van $200.000 zijn betaald. Het weer, de zon breekt steeds verder door. Vanmiddag wel kans op wat sluierbewolking. Bij weinig wind wordt het tussen de 23 en 27 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar lange files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door omrijders voor de nu afgesloten A9 richting Diemen bij Bad Hoeverdorp. Iets verderop bij Amstelveen gebeurde namelijk een ongeluk. Op die plek zijn nu bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt dus omgeleid over de A4 die extra druk is. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar staat tussen Den Bosch en knooppunt Bankhoef nu 11 kilometer file met ruim een uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Den Bosch via Deil over de A2 en de A15. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen de afrit Kruiningen en de Vlakentunnel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden richting Vlissingen kan via uitwijkroute 14. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 22 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Is Lia van Beckhoven correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Na een politiek roerige tijd in het VK... moest de conservatieve premier Sunak... voor de hoognodige sociale en economische stabiliteit zorgen. Lukt nog niet zo goed. In het mediaforum... Een cameraploeg van Hart van Nederland kletste zich het huis binnen... van de moeder van Pieter Omtzigt. Het zou fijn zijn als we bepaalde grenzen niet overgaan, mopperde hij erover. Die grenzen, die gaan we verkennen. En verder... Kunt u zich voorstellen dat een klein land als Nederland... begin jaren 60 bijna de derde wereldoorlog veroorzaakte? Inderdaad, moeilijk voor te stellen. En toch was het zo. Het speelde zich af in toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea. Wat er precies gebeurde, dat horen we na 10:30. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Zorgopleidingen moeten gratis worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nog nooit hebben er zoveel werknemers de zorg verlaten als afgelopen jaar. De werkdruk. Je gaat daar toch een beetje aan onderdoor, merk ik. En ook wat ik vind... Minimumsalaris wat we krijgen, dat is toch niet afdoende. Een opleiding tot verpleegkundige moet gratis worden. Dat is een van de punten in een nieuw actieplan om het personeelstekort tegen te gaan. In het zogenoemde manifest staan nog meer punten. Verpleegkundigen moeten vaker de leiding krijgen... en er moet een streep door de functie van één specifieke manager. Er is te veel papierwerk, dus dat moet ook minder. Dat is echt zonde van de tijd van zorgprofessionals. Die kunnen ze veel beter gebruiken. Vind het werk vind ik wel mooi, want je werkt echt met je hart als je voor de mensen zorgt. Maar er is een grens. Het houdt ergens op. En om genoeg mensen binnen te krijgen, zouden de zorgopleidingen gratis moeten worden, is één van de ideeën. Spraakmaker vanochtend is Lia van Beckhoven. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen. Welkom. Dankjewel. Ja, een tekort aan mensen in de zorg is jou als correspondent in het Verenigd Koninkrijk niet geheel onbekend, hè? Nee, ik heb het even uitgerekend. In de zorg en de verpleeg in het Verenigd Koninkrijk is er nu een tekort van iets van 300.000 mensen. Wow. Van ja, 160.000 in de zorg alleen. Dat is een probleem. Kijk, tot nu toe hebben de Britten hun gaten weten te dichten... door mensen uit het buitenland, met name uit de oud-koloniale buitenlanden... de gemeenebestlanden naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Dat was goedkoper. Ja. Ik heb even gekeken hoeveel het is om je te laten opleiden... tot verpleegkundige in Groot-Brittannië. En dat kost aan collegegeld gemiddeld 25.000 per jaar. Zo. Begrijp je? Dus vandaar dat de regeringen tot nu toe er altijd voor gekozen hebben om mensen uit het buitenland binnen te halen. Ja. Dat lukte vooral goed toen het Verenigd Koninkrijk nog lid was van de Europese Unie. Mm-hmm. Maar na de uittreding, ik probeer heel erg hard het B-woord, het Brexit-woord niet te noemen vandaag. Maar na uittreding is dat natuurlijk ook veel, veel moeilijker. En veel mensen zijn vertrokken en nooit meer teruggekeerd. Ja, dus ja, de crisis is zoals altijd in Engeland altijd een graadje erger dan hier. Ja, ja. En dan wordt er hier gesproken over de rol van de managers. Hè? Die moet een beetje wat minder worden, zodat het initiatief en ook de regie bij de zorgmedewerkers, dat ze dat wat meer zelf in handen krijgen. En ook wat meer zeggenschap over hun eigen werk. De papierwinkel is hier enorm, de administratiedruk. Je moet alles wat je doet, moet je registreren. Daar worden ze helemaal gek van in die zorg. En dus die gratis opleidingen. Zijn dat dingen die ook in Engeland als mogelijke oplossingen? Het is niet anders. Het is niet anders. Er wordt ook geklaagd over de papierwinkel, inderdaad. Er wordt ook geklaagd over hoe zorginstellingen georganiseerd zijn, hoe ze gerund en bestuurd worden. Maar ik denk het grote verschil is toch de lage lonen. De lonen gemiddeld in Groot-Brittannië liggen iets onder het niveau van 2007 wat betreft de reële lonen. Tja. Dus terwijl in andere landen, we hebben het er al vaker over gehad, Duitsland, Frankrijk, de lonen sinds 2009 gestegen zijn met respectievelijk 27% en 34%, zijn ze in Engeland of stabiel gebleven, gestagneerd of zelfs ietsje gedaald. Dat maakt het niet echt aantrekkelijk. En dat is het probleem. Ja. En dat is ook de reden waarom je bijvoorbeeld voedselbanken hebt in ziekenhuizen voor het personeel dat daar werkt. Ja, dat gaat wel ver, hè? Voor het Mediaforum, alvast hier Sjerik Kuiper. Jij moest er even op broeden, Sjerik, op dit plan van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Nou ja, omdat gratis bestaat niet. Ik bedoel, een opleiding kost gewoon geld. En de vraag is dus wie het laat betalen. En ik ben er erg voor dat inderdaad degene die een opleiding volgt daarvoor schadeloos gesteld wordt. Alleen, mijn ervaring is dat dat vaak ook wel zo is. Een vriendin van mij is zeer onlangs heeft de opleiding tot verpleegkundige afgerond. Mm-hmm. Bij een instelling waar ze al werkte als verzorgende. En ze kreeg die opleiding volledig vergoed door haar werkgever. Er zit dan wel een soort verplichting aan van je blijft al een tijdje bij ons werken. Ja. Nou, daar zit een zekere logica achter. Dat je mensen niet een opleiding laat volgen zonder zelfs maar een flauw idee of ze later wat mee gaat doen. Mm-hmm. Wat ook altijd het dilemma is bij hele dure studies. Het liefst adresseer de kosten daarvan toch aan de toekomstige werkgever. Maar dat is een beetje een ingewikkelde constructie. Ja. Maar ik heb het idee, ja, dan ga ik dus ook maar weer af op de ervaringen van een vriendin die in de zorg werkt en nu als verpleegkundige, dat er inderdaad veel andere verzwarende omstandigheden zijn die het vak onaantrekkelijk en zwaar maken. Mm-hmm. Ook echt fysiek en mentaal zwaar. En inderdaad, beloning blijft altijd de uitdrukking van waardering voor een vak. Ja, dus, ja, ja. Maar denk jij dat het al zit in die gratis opleiding inderdaad? Is dat de manier om mensen binnen te halen? Er zijn meer dingen die werkgevers die moeten ervoor zorgen dat ze aantrekkelijk werkgever zijn. Dus een vak staat nooit op zichzelf. Het verschilt ook per instelling of het er prettig werken is. Dus dat is de uitdaging voor elke specifieke werkgever in de zorg. Van creëer een dusdanig klimaat dat mensen bij jou blijven hangen en niet na een jaar al kijken van oh, alsjeblieft kan ik ergens anders terecht. En faciliteren inderdaad dat ze bijvoorbeeld al werkende hun opleiding kunnen verhogen naar bijvoorbeeld het niveau van verpleegkundigen. Ja. Goed, we gaan eens kijken in de sector zelf hoe men erover denkt. Marjanda van Splunter, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent thuiszorgmedewerker. En dan is het woord dat bij mij meteen binnenkomt de papierwinkel. Hè, die ik net al even waar ik aan refereerde. Kunt u daar eens even een... Want dat is echt een grote ergernis. En dat is ook iets wat heel erg de druk heel erg vergroot hè, bij medewerkers. Ja. Hoe is dat bij u? Ik zit echt in het veld. Ik ben verzorgend IG. Dus qua papierwerk en winkel... heb ik daar niet heel erg veel mee te maken. Ik werk met de telefoon. Ja. Daar zitten alle gegevens in en daar rapporteer ik in. En daar worden ook mijn uren geregistreerd. En dat is iets wat in de thuiszorg echt wel een dingetje is. Hm. Waarom? Nou, het is altijd een spanningsveld of je genoeg uren kunt halen. Kijk, als je intramuraal werkt, dan werk je 2 dagen, dan heb je 16 uur gewerkt. Ja. In de thuiszorg is het zo, als ik een contract heb van 16 uur per week, dan kan het zo zijn dat ik de ene dag 3 uur werk en de andere dag 4 uur, naar gelang het aantal cliënten in de route zit. Ja, dat is wat anders dan in het eerste voorbeeld dat u geeft, want dan werkt u in een instelling en dan weet u precies waar u aan toe bent eigenlijk. Ja, oké. Okay. Precies, en in de thuiszorg, wij hebben ook leerlingen en ik zie de laatste jaren dat, van de 10 haken er 8 af. En dat heeft vooral te maken met het organiseren van het werk. De ene dag, ja, je rekent toch een bepaald aantal uren. Ja. Maar als een cliënt bijvoorbeeld afhaakt, of naar het ziekenhuis moet, of overlijdt, of wordt opgenomen in een verpleeghuis, dan heb je dus heel concreet minder uren. Ja. En ja, dan kan het dus zijn dat je 5 dagen moet werken om aan 16 uur te komen. En dat is op alle fronten heel erg lastig. Ja, want ik denk, als je te weinig... er zijn wachtlijsten, er is een tekort aan personeel. Dan kun je toch... die handjes zijn juist hard nodig. Dus dan kunt u toch ergens anders werken? Of zit het hem dan in de planning? Ja, dat weet ik niet precies. Kijk, als je in de thuiszorg werkt, dan werk je in de thuiszorg. En een wijkverpleegkundige en een organisatie willen natuurlijk hun team vasthouden. Ja. Want op het moment dat er wel weer meer cliënten zijn in de thuiszorg, dan moet ze personeel hebben om het in te zetten. Ja. Maar de andere kant daarvan is dat heel veel collega's regelmatig in de minuren terechtkomen, omdat er te weinig cliënten zijn, te weinig aanbod, en je wel bij een team hoort. Ja. En het is natuurlijk lastig als je in een wijk werkt van 7 tot 11, ik zeg maar wat, en je moet daarna nog naar een instelling. Ja, is qua organisatie is dat heel erg lastig. Want in de instelling moeten ze ook zorgen dat er genoeg personeel rondloopt. Ja. Maar dan zit het hem, als ik u goed begrijp, zit het hem vooral in de roosters, in de planning, in de aansturing en niet zozeer in het gebrek aan mensen. Nou, bij ons, ik merk wel dat er ook een gebrek aan personeel is. En dat zeker in de zomertijd. Dan heb je te maken met heel veel invalkrachten. Of dat je bijvoorbeeld van een route werkt, maar dat er de dag van tevoren extra cliënten in worden gezet. Ja. Dus dan heb je weer meer te doen. Maar juist dat spanningsveld van, kom ik aan mijn uren deze week? Ja. Hoe gaat het lopen deze week? Hoe regel ik dat privé? Hè? Mensen met kleine kinderen die hebben opvang van 7 tot 11, ik noem maar wat. Dat snap ik. Maar die zijn om 10 uur al klaar. Ja. Dus daar heb je mee te maken. En ja, ik denk ook dat cliënten in de thuiszorg er ook aan zullen moeten wennen als ze willen dat er thuiszorg blijft komen, dat ze ook bijvoorbeeld 's middags eens een keer gedoucht moeten worden of een hondverzorging krijgen. Ja, of precies. Wat dan ook. Ja, het is vooral dus organisatorisch, en er zit ook wel wat inderdaad bij de cliënten die ook wat flexibeler moeten worden, wellicht. Ja, want kijk, je kunt leerlingen natuurlijk een gratis opleiding laten doen, maar als het werk in het veld vervolgens heel onaantrekkelijk is door al dit soort gedoe, het is altijd een spanningsveld. Ja. Je weet nooit echt waar je aan toe bent. Ja, nee, ik snap het. Marianne van Splunter, hartelijk dank voor deze bijdrage. Okay. Tom Somhorst is ambulanceverpleegkundige en hij vindt gratis opleiding in de zorg een goed idee, maar heeft wel een opmerking. Voor de HBOV zou dat natuurlijk heel goed zijn, want het is een voltijdse opleiding. Maar het grote probleem is om binnen de zorg om daar een soort van carrière te maken. En dat blijf ik nog steeds een probleem vinden. Ik heb de hartbewaking gedaan. Ik heb daarvoor gesolliciteerd. Ik ben daar aangenomen. Dat is ook een bepaalde geluksfactor. Het is niet dat je automatisch, nog steeds niet in de zorg, op die manier een loopbaan op kunt bouwen. Bijvoorbeeld nurse practitioners, verpleegkundige deskundigen. Daar word je voor gevraagd. Dus die opleiding wordt wel vergoed. Maar bepaalde dingen in de zorg, daar moet je voor gevraagd, daar moet je voor solliciteren. En dan moet je de mazzel hebben dat je daarvoor aangenomen wordt. Dus het is niet vanzelfsprekend dat als jij op een afdeling begint, waar helemaal niks mis mee is, dat je dan uitgroeit tot bijvoorbeeld wat je zou willen, een intensive care of een hartbewaking of een andere spoedeisende hulpverpleegkundige. Dat is het probleem. Ik denk voor de theoretische opleidingen zou dat goed zijn. En dan kan het echt een stimulans zijn dat mensen weer in de zorg gaan. Aldus Tom Somhorst. Ageet Ouwehand is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Goedemorgen, mevrouw Ouwehand. Goedemorgen. Ja, u hoorde meneer Somhorst ook, denk ik. Te weinig groeimogelijkheden eigenlijk om verder te komen, om je te ontwikkelen ook binnen het vak. Is dat iets dat u herkent? Nou, in die zin, wij hebben als RVS een aantal jaren geleden een advies uitgebracht. Applaus is niet genoeg. En daarin hebben we ook benadrukt dat sowieso verzorgende en de verpleegkundigen en hun carrièreperspectief veel meer aandacht moet krijgen. Ja. En dat dat ook, wil je het werkplezier en de aantrekking voor de zorg groter maken, zul je daar aandacht aan moeten besteden. En dat herken ik ook wel in het manifest. De adviezen die wij hebben gegeven vlak voor de zomer hebben we met de zorg mee uitgebracht. Want eigenlijk waar dit manifest over gaat, en dat is wat wij ook benadrukken, dat het komende kabinet niet alleen naar de betaalbaarheid van de zorg moet kijken, maar juist ook naar de toegankelijkheid en naar de kwaliteit. En dat betekent dat je voor de organisatie van de zorg dat je andere zaken moet gaan regelen. Ja, maar misschien ook wel de waardering van mensen die in de zorg werken. En die waardering die blijkt vooral ook uit het feit dat je je kunt ontwikkelen, toch? Dat je verder kunt, dat er perspectief is. Ja, dat is zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is. Anderzijds zie je dat specialisatie in de zorg ook niet altijd makkelijker de toegankelijkheid regelt. Bijvoorbeeld in de wijkverpleging zijn case managers dementie aangesteld. Dat is ook een vereiste om mensen met dementie goed te begeleiden. De vraag is of dat een handige zet is geweest, omdat we ook zien dat verzorgende en wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld uitstekend in staat zijn om diezelfde taken uit te voeren. Mm. Dus wij zeggen enerzijds heel goed aandacht steden aan de waardering. Wij hebben bijvoorbeeld ook gepleit voor een apart cao voor verzorgende en verpleegkundigen in Nederland. Dus niet alle beroepsgroepen binnen een ziekenhuis, binnen de wijk of binnen de ouderenzorg. Maar geeft nu juist specifiek aan die hele grote groep speciale aandacht als het gaat over arbeidsvoorwaarden. Koppelt dat los van de anderen. En inderdaad, het ontwikkelperspectief moet er ook zijn. Dus daar moet ook wel geld voor komen. Ja. Maar kijk uit voor het doorschieten in specialisaties. Oké, want je kunt kijken naar inderdaad, er komt natuurlijk een nieuw kabinet aan op een gegeven moment. En die komen dan ook weer met plannen. En er wordt dan druk gelobbyd om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. In hoeverre moet de sector zelf ook eens een keer hand in eigen boezem steken? Want je hoort toch ook wel hier, en ik hoorde dat net bij mevrouw Van Splunter toch ook weer een beetje terug, dat er is organisatorisch qua efficiëntie nog wel het een en ander te verbeteren, ook binnen de sector zelf. Zien jullie dat ook? Ja, dat zien we ook. We hebben ook een advies uitgebracht, anders leven en zorgen. Dat gaat ook over bijvoorbeeld veel meer het netwerk betrekken bij de zorg. Niet in tweede instantie, maar in eerste instantie. We zeggen ook, beroepsverenigingen en ook wetgever, kijk naar wat er aan richtlijnen minder kan zijn, ook vanuit de beroepsgroepen zelf. Ja, want dat is ook die papierwinkel, zelf opgelegde kwaliteitsregels. Ja, en normeringen die worden gesteld met de beste bedoelingen en vanuit een groot zorghart. Tuurlijk. Maar waarvan de vraag is of de toegankelijkheid daar en de cliënt er uiteindelijk mee gediend is. Ja. Dus heeft u daar niet alleen de van? Overheid is aan zet. Nou, er is nu bijvoorbeeld een discussie over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is veel discussie over, moeten daar wel of niet normen in opgenomen worden? Ja. Als je professionals echt de ruimte wil geven om hun vakgebied uit te kunnen oefenen naar hun eigen kennis en kunde en ervaring, dan is het maar de vraag of daar inderdaad strakkere normering op toegepast moet worden. Want eigenlijk doe je dan contrair aan wat je wil. Ja. Namelijk dat die professionals gewoon zijn vak uit kan oefenen en zorgorganisaties dat samen met netwerk en dergelijke kan doen. Ja. Overigens komen wij ook in het najaar uit met een advies over anders verantwoorden, waar we echt een totaal andere manier van registraties voorstellen. Dus daar komen we graag nog een keer op terug. Ja, dan spreek ik u graag weer tegen die tijd. Nou bent u zelf ook bestuurder bij gehandicaptenzorgaanbieder Sherenlo. Hoe is het daar eigenlijk met de personeelstekort op dit moment? En wat doen jullie om het werk aantrekkelijk te maken voor mensen? Ja, wij merken enorm dat natuurlijk net zo speelt bij ons als bij anderen. Wij zijn ook intern erg aan het kijken om de zorg te ontregelen. Dus niet en de regels minder te maken. Dat is best een hele grote klus. En dat is ook precies wat we als RVS voorstaan. Daarnaast hebben wij ook onze sollicitatieprocedure veranderd. Wij werken niet meer met lange cv's en lange sollicitatieprocedures. Mensen kunnen bellen, bij wijze van spreken de volgende dag meelopen en de dag daarna bekijken of ze wel of niet mee willen. Dus ook daar zijn we de bureaucratie enorm aan het verminderen. En we nemen mensen, en we nemen mensen ook met een ander profiel aan. Dus niet per se met een zorgopleiding. Hm. Ook dat hebben we als RVS gezegd, de B van bekwaamheid heet dat advies. Dat we de wet BIG graag anders ingericht zouden willen zien. De wet BIG? Dat mensen die dat is de BIG-registratie. Dat is nodig voor verpleegkundigen om bepaalde handelingen te doen. Niet overigens voor verpleegkundigen, maar voor anderen. En wij zouden ook dat systeem graag veel meer versimpeld willen zien. Mm-hmm. En dat we zeggen, als je bekwaam bent, ben je ook bevoegd. In plaats van dat je steeds weer opnieuw Om de zoveel jaar moet laten zien dat precies, je... Precies, heel formeel en strak naar die bevoegdheid blijft kijken. Oké, mevrouw Ouwehand, hartelijk dank. En ik spreek u dan tegen die tijd, als u met dat advies komt, heel graag nog even. Pieter Bas Lalleman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lector verpleegkundig leiderschap aan Fontys Hogeschool. Wat vindt u van het voorstel om zorgopleidingen gratis te maken? Gaat dat zoden aan de dijk zetten? Ja, het is sympathiek. Het is sympathiek. Ik denk wel dat je wat nuances moet aanbrengen. Ik heb even meegeluisterd. De HBOV en de HVS'en die naar het HBO komen. Ik weet niet of je daarvoor moet doen. We hebben een grote uitval. En ik zou dat niet gratis maken, maar bijvoorbeeld halveren. 50% korting. Dan heb je wel een soort driver, maar dan heb je niet ouders die gaan zeggen, doe dat dan maar, want dan is het gratis. Je wil wel dat mensen echt kiezen voor dat, echt kiezen voor dat vak. Ja. Maar, en ik hoor het Ageet ook al zeggen, en andere mensen, juist doorstromers, hè, dus van, en een van en jullie tafelgasten ook, als je mbo, opgeleidsverpleegkundige bent en je wil naar hbo, ja, dat wil je alleen maar stimuleren. Als je verzorgende bent en je wil een volgende stap maken. Maar ook als je een hbo hebt en je wil bijvoorbeeld nu een master gaan doen. Mm-hmm. Master verpleegingswetenschappen. Ja. Betaal je helemaal schil. Ja. Terwijl het de super gemotiveerde collega's zijn. En die wil je juist heel erg stimuleren. Dus op een aantal punten heel goed. Mm-hmm. Ja. Maar wel oppassen waar je het doet. Ja, want als je het gratis maakt, dat verhoogt niet op zich de intrinsieke motivatie van mensen om de zorg in te gaan. Nee, wat zijn wij waard als verpleegkundigen? Ja. En wij zijn niet gratis. Sterker nog, wij zijn heel veel van waarde. Ik was voor mijn jaartje bij jullie geleden over het CER-rapport. En toen ging het over de loonachterstand die in het CER-rapport werd aangegeven. En die is ook nog steeds niet ingelopen. Dus daar liggen nog wel een paar dingen die we nog wel moeten uitvoeren. Ja, dat is waardering. En die uitzicht niet in een gratis opleiding, zeg maar. Hè? Dan neem je het vak misschien ook niet helemaal serieus naar buiten toe. Nou, nee, dat denk ik niet. En ik denk dat je mensen wel wil stimuleren om zoveel mogelijk verschillende bijvoorbeeld combinatiebanen te doen. Dat hoorde ik hiervoor ook. Ja. Dus en als verpleegkundige werken en wat anders. En als je daarin ook de opleidingen stimuleert en gratis maakt, helpt dat. Want die combifuncties zijn cruciaal. Ja, precies. Ik heb heel goed geluisterd naar Ageet en naar de anderen. Want één ding heb ik echt nog gemist. Ja. En dat is namelijk het probleem dat maar 14% van de verpleegkundigen is man. Ja. En de rest is allemaal vrouw. Mm-hmm. En zowel in de politie als bij de dokters is er de afgelopen 30 jaar een soort verandering gekomen in de verhoudingen. Namelijk die is 50-50 geworden. En bij ons als verpleegkundigen lukt dat maar niet. En dat vind ik nog wel een heel interessant ding om te stimuleren en verder te onderzoeken. Hoe wij daar ook een gelijke verdeling kunnen krijgen. Ja, hoe krijg je en een aantal meer jonge verpleegkundigen... Ja. Ja, een aantal jonge verpleegkundigen heeft het Mannennetwerk Verpleegkunde opgericht. Ga eens naar hun website. En zij hebben als doel om in elk geval naar 30% mannen te gaan. Ik denk dat ook een hele mooie, interessante manier is om meer mensen en mannen dus naar de zorg te trekken. Ja, dan zou je een mooie slag kunnen slaan inderdaad, meneer Lalleman. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ga ik naar Margie Adriaansens. Goedemorgen, u belde ons. In de jaren 70, daar gaan we even naar terug nu. Mm-hmm. Waren er ook voordelen voor zorgpersoneel om het tekort aan te pakken? Hoe werkte dat toen? Niet van het zorgpersoneel. Ik had de in-serviceopleiding gedaan met kinderaantekening. In 1974 was ik daarmee klaar. Ja. En er was een groot tekort aan wijkverpleegkundigen. En de maatschappelijke gezondheidszorgopleiding, die toen 2 jaar duurde, was een voordeel. En ik weet niet meer hoeveel. je had namelijk een beurs en een renteloos voorschot. Ja. Toen die tijd. En daarin kreeg je een behoorlijke korting. Dat is niet dat ik dan, als het gewoon was geweest, het niet had gedaan. Want ik wilde heel graag de wijk in. Ja, ja. Maar het was wel meegenomen. Ja, maar u had dezelfde keuze gemaakt. Ook als u wel had moeten betalen, de volle MEP. Ja. Precies, ja. Want die motivatie had u gewoon. Ja, en het is ook, ik denk ook, gratis is nooit goed. Want, althans, dat is... Je trekt daar mensen bij aan die waarschijnlijk er niet met veel plezier in kunnen werken. En dat is gewoon niet goed. Ja. Lia van Beckhoven? Wat je steeds meer ziet in Groot-Brittannië, dat is ook een trend. Ik weet niet of je dat verschijnsel hier kent. Is dat opleidingen een gratis opleiding in de zorg of verpleegkunde aanbieden. Op voorwaarde dat je 3 jaar bij een bepaalde... Mm-hmm. Regionale gezondheidszorgdienst gaat werken. Doe je dat niet, haak je af voor die tijd, dan betaal je de opleiding terug. Oh, dan moet je alsnog betalen, krijg je de rekening gepresenteerd. Dat is ook een alternatief, hè? Ja. Margie Adriaansens, zou dat wat zijn? Nee. Dat weet ik niet, want dan ben je ze na 3 jaar ook weer kwijt. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Goed, hartelijk dank voor uw reactie, mevrouw Adriaansens. Ga ik tot slot naar Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even de vakbond dan. Die gratis opleiding, is dat inderdaad... is dat een structurele oplossing, denkt u? Nou, ik denk niet dat het de heilige graal is. En dat het een veel breder pakket behoeft. Omdat dit is een mooie geste voor jongeren. Ja. En omdat je ook het aantal leerlingen ziet afnemen voor zorgopleidingen... is het sowieso het overwegen waard om iets te doen. Of misschien de helft. Maar als ze er eenmaal zijn, dan vasthouden. Hè? Dat is ook al door meerdere mensen gezegd. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Ja. En we zouden out of the box moeten denken. En als we bijvoorbeeld kijken naar de salarissen, de werkdruk... waar al veel over is gezegd... misschien moeten we dan iets bedenken... waardoor we die jonge mensen echt aan ons blijven binden in de zorg. Ja. En dat is nadenken over wonen. Mevrouw noemde net in serviceopleiding... Wonen, ja. Misschien heeft u zelf ook in een... zo heette dat vroeger verpleegstersflat gewoond. Misschien moeten we daar weer naar terug. Mm-hmm. Dat we de jongeren ook aanbieden om voordelig te wonen. Ja. Voordelig leren, voordelig wonen. En niet alleen op het moment dat ze studeren... maar ook als ze net beginnen met werken. En op die manier proberen om die jongeren aan je te binden. Daarna zijn er best veel mogelijkheden om door te stromen... en om perspectief te hebben in de sector. Misschien moeten we veel meer in die keten denken... van leren, wonen, werken, goede privé-werkbalans. En zijn we dan in staat om het eens op een andere manier... goed voor elkaar te krijgen? Ja. Want u noemt heel duidelijk andere dingen dan in dat manifest dan staan... van dat verplegend personeel. Namelijk, die noemen de rol van de managers, de hoeveelheid papierwerk... die gratis opleidingen. U tapt echt uit een ander vaatje. Nou ja, kijk, wij zitten al jarenlang aan de tafel met de werkgevers. En dit soort onderwerpen komen regelmatig terug. Hè? Ook bij de cao-onderhandelingen hebben we bijvoorbeeld al gesproken over het gratis collegegeld. Werkgevers leggen dat allemaal terug. En we moeten hier misschien een veel groter maatschappelijke thema van maken. Ja. En daarom noem ik ook dit soort thema's, omdat... door het tekort blijft die druk op die medewerker maar bestaan. Ja, en misschien moeten we die druk een beetje weghalen... door het voor hem en haar wat gemakkelijker te maken. En dus al die stress die er is rond wonen... om die misschien weg te halen. Precies. En, dan wordt en ook het... om op die manier mensen te behouden... voor die plekken waar juist grote uitstroom is. Precies, dan ben je op de langere termijn ook goed bezig. Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn, hartelijk dank. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's... en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Leren mediteren? Zen.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. De moeder van Pieter Ontzicht en welke politicus probeert Twan Huis dit seizoen te ontroeren in de nieuwe reeks van College Tour? Dat komt zo meteen voorbij in het Mediaforum. Nu eerst, het Leids Universitair Medisch Centrum is slachtoffer geworden van fraude. Daarover meer in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het Leidse ziekenhuis moet daarom stoppen met 7 internationale onderzoeken die worden gefinancierd door Brussel. Dat heeft de Europese Commissie besloten nadat er fraude is geconstateerd bij een paar projecten, waarschijnlijk gepleegd door een extern medisch bedrijf. Werknemers van dat bedrijf waren gedetacheerd bij het Leidse ziekenhuis, maar wat ze daar precies deden was niet duidelijk. Ze hadden ook geen toegangspasje en geen computeraccount. Volgens Europese onderzoekers had het LUMC de boekhouding van het bedrijf beter moeten checken voordat er declaraties werden ingediend bij Brussel. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 17 jaar ballingschap teruggekeerd naar Thailand. In 2006 werd hij afgezet, waarop hij naar het buitenland vluchtte om vervolging wegens corruptie te ontlopen. Bij zijn aankomst in Bangkok vanochtend kreeg Thaksin te horen dat hij 8 jaar de cel in moet, maar volgens correspondent Mustafa Maghadi is dat onwaarschijnlijk. Peutai, de partij die hij opgericht heeft gisteren aangekondigd een coalitie te hebben gevormd. Onder andere met de oude vijand. 2 aan het leger gelieerde partijen zitten in de coalitie. Dus er wordt algemeen van uitgegaan dat er ergens een deeltje is gesloten, zodat die regering gevormd kan worden en dat Thaksin uiteindelijk niet voor lange termijn in de gevangenis belandt. Thaksin, die nog steeds een grote achterban heeft in Thailand, zegt dat zijn terugkeer niets te maken heeft met het vormen van een nieuwe regering. Voor het eerst in 3 jaar is er weer een commerciële lijnvlucht vanuit Noord-Korea vertrokken. De vlucht naar Peking, die oorspronkelijk voor gisteren gepland stond, landde vanochtend vroeg. Westerse touroperators denken dat de vlucht vooral is bedoeld om Noord-Koreanen op te halen die in China vastzaten vanwege de coronapandemie. Oekraïne heeft afgelopen weekende een Russische straaljager vernietigd met een drone. Dat schrijven de BBC en Oekraïnse media op basis van foto's op sociale media. Het toestel stond waarschijnlijk op een militair vliegveld ten zuiden van Sint-Petersburg. En in een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een vlekloze giraf geboren. Volgens experts is het op dit moment de enige effen gekleurde giraf ter wereld. De laatste bekende vlekloze giraf leefde ongeveer 50 jaar geleden ook in een dierentuin. Amerikaanse oud-president Trump gaat zich donderdag melden bij de gevangenis in de staat Georgia. Dat zegt hij op zijn social media platform Truth Social. Trump wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren. De borgsom is vastgesteld op $200.000. Op het moment dat Trump zich overgeeft aan de autoriteiten gaat het gebied rond de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd. En de huidige Amerikaanse president Joe Biden heeft een bezoek gebracht aan het Hawaïaanse eiland Maui. Hij was daar om de slachtoffers van natuurbranden een hart onder de riem te steken. I can only imagine what it's like to lose your home. And more importantly, all the things that matter to you. From that ring he gave you when you were 19 years old. The album, the family albums. And many of you have lost more than just that. Many of you have lost family. De branden op Maui die 2 weken geleden begonnen hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost. En het dodental loopt nog op. Er worden nog zeker 850 mensen vermist. Het weer geleidelijk aanbreekt, de zon steeds beter door. Vanmiddag is er wel wat kans op sluierbewolking. Er staat weinig wind en het wordt tussen de 23 en 27 graden. En morgen min of meer hetzelfde weerbeeld. Wat een prettig vooruitzicht. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, Carl-Johan, veel files lossen wel op. Maar er staan nog wel een paar files die daar wat meer moeite mee hebben. Dat komt door ongeluk vooral op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Nu 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor het ongeluk op de A9 richting Diemen bij Amstelveen. De weg is daar nog helemaal dicht. Er zijn opruimwerkzaamheden op dit moment. Daar staat file vanaf Bad Hoeverdorp. Omrijden kan via Amsterdam over de A4 en de A10. Maar dus niet filevrij. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij de Moerdijkbrug. De vertraging is nu een half uur. Er zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf Breda Noord. Loopt daardoor ook vast op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening met een uur extra reistijd. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ga je een journalistieke grens over als je de moeder van een politicus opzoekt voor een interview? Of moet dat kunnen? En kleurt het de man van het moment, Pieter Omtzigt in dit geval, juist heel mooi in? Dat dilemma komt voorbij vandaag in ons mediaforum met Sjerre Kuiper, journalist en oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Net binnen. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Welkom. En spraakmaker is natuurlijk Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Maar eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, jouw mediamoment is de column van Rosanne Hertzberger afgelopen weekend in NRC. Ja. En dat gaat over X, het voormalige Twitter. En ze maakt een punt van de afhankelijkheid van hulp en nieuwsdiensten van Twitter. Of X, kun je dat uitleggen? Ja, nou, in alle eerlijkheid, dat punt maakt zij niet, dat maak ik er meer van. Want zij is vooral afgehaakt, dat schrijft ze in haar column, vanwege de negativiteit op Twitter. Ja. Ze schrijft bijvoorbeeld, wie de hele dag op Twitter kijkt, raakt ervan overtuigd dat de gemiddelde Nederlander met 100 km per uur en opgeheven middelvinger rondjes door een bebouwde kom rijdt. Ja. Nou, dat is wel een beetje ook wel wat mijn ervaring is. Het is de dorpspomp van de gehele maatschappelijke elite, kamerleden, bewindspersonen, journalisten, wetenschappers, wetenschappers, activisten, juristen. Ja. De hele dag voeren ze lekker discussies die permanent escaleren. Nou, zeker. Ik hoor niks nieuws nog. Je hoort niks nieuws. Nee, maar dit speelt natuurlijk wel een tijdje al. Hè, de ergernis daarover en steeds meer mensen. En dat geldt voor mij persoonlijk ook. Ja, voor mij ook. Ik kijk nog wel een beetje mee. Maar ik hou enorm van debat en van discussie. Vind het, maar de manier waarop het daar gebeurt. Ja, ik trek dat niet meer zo goed. Dus ik haak langzaam ook af. Ja. Alleen wat ik het punt dat ik wil maken is dat veel overheidsdiensten, dus veiligheidsregio's, politie, maar ook bestuurders, Twitter nog steeds gebruiken als een soort openbaar communicatiekanaal. Ja. En dat is het natuurlijk niet meer, zeker door de veranderingen van Elon Musk. Je moet betalen voor bepaalde onderdelen van de diensten. Er is bovendien maar een klein groepje Nederlanders actief op Twitter. 2 miljoen volgens mij ongeveer actieve gebruikers. En dat neem ik nog af. Ja. Dus volgens mij is het tijd. Linkjes gaan vertraagd open. Van nieuwsites inderdaad. Ja, van lokale sites. Ja. Dus volgens mij is het tijd ook voor dit soort officiële instanties om te zeggen, wij gebruiken dit niet meer als officieel communicatiekanaal. Hè? Ja, er is discussie over geweest bij de veiligheidsregio's. Ja. Die in NL Alerts hebben gezegd, nou, volg voor updates Twitter. Daar is een deel al mee gestopt. Ja. Maar wat ze nog steeds doen, bijvoorbeeld de politie, is als er een incident is ergens, en er zijn updates, dan zeggen ze ook tegen redacties en journalisten, ja, kijk maar op Twitter. Ja, en ik vind dat dat niet meer kan. Zeker als het geen openbaar medium is, kun je daar niet meer naar. Datzelfde dat je zegt, nou ja, lees maar de Volkskrant voor de updates, of kijk maar de Hart van Nederland, of lees maar de Telegraaf. Dat kan niet meer. Het is anders voor medium geworden. Moet je in dit opzicht niet denken aan in termen als aan schieten met hagel? Zeg maar, je maakt gebruik van eigenlijk alle mogelijke podia. Ja, alleen tot nu die instanties die ik net noemde, gebruiken Twitter daar toch een soort van exclusief voor. Kijk, als je naar iedereen stuurt, dan is het prima. Dan beschouw je het als een gewoon medium die hoort in het pluriforme bestel. Dus ook Twitter krijgt informatie en ook wij krijgen informatie. Prima. Ja. Maar het exclusieve gebruik van zo'n platform voor zoiets, ik denk dat dat aan een herziening toe is. Omdat gewoon iedereen er meer bij kan. En ook het principe, hè, TweetDeck, misschien moet ik het even uitleggen, dat is een manier om allerlei verschillende mensen en categorieën te kunnen volgen op Twitter. Nou, dat was altijd gratis. Veel redacties gebruiken die tool. Ja. Wij ook. Ja. Maar dan moet je ervoor gaan betalen. Nou, in principe weiger ik dat. Ja. Dus wij volgen niet meer zo intensief ook wat er op Twitter gebeurt. We vinden nu andere wegen om dat nieuws te blijven volgen. Maar is er een alternatief voor Twitter in Nederland? Of heb je het dan over alle andere sociale media platforms? Ja, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Hè? Je hebt Meta, je hebt Facebook, je hebt Instagram. Maar Canada heeft bijvoorbeeld nu aan de stok met Meta, dat niet wil betalen voor nieuws en het dus niet meer toont, waardoor we nu nieuws over de bosbranden minder goed tot ons krijgen. Met andere woorden, we zijn gewoon heel erg afhankelijk van die sociale media. Precies, en ik denk dat dat besef gewoon belangrijk is. Het is lang beschouwd als een soort openbare platforms waar iedereen bij kan. En je ziet dat die bedrijven natuurlijk steeds meer zich niet zo gedragen, maar eigenlijk als een gewone, tussen aanhalingstekens, nieuwsuitgevers zich gaan gedragen. Daar zijn we met heel veel input van het publiek. Mm-hmm. Maar ze gedragen zich als een soort gesloten systeem. Dat mag, dat is prima, dat is hun verdienmodel. Ja. Maar dat vereist dus wel een andere behandeling van ons. Ja. Ik heb een spontane inval die ik nog niet heb doorgedacht. Dus misschien denk ik morgen anders over. Maar we hebben eigenlijk dus behoefte aan een nutsbedrijf. Aan een mag ik de NPO even een nutsomroep noemen. Maar in ieder geval een publieke voorziening die dan wel op voldoende afstand van de overheid moet staan. Maar ook die halen hun informatie weer ergens vandaan natuurlijk. Ja, nee, maar het gaat hier met name om de doorgifte mogelijkheid van overheidsinformatie. Ja. En eigenlijk van heel veel publieke informatie. Daar zou een neutraal medium voor moeten staan. Ja. Oh, ja. Inderdaad, we hebben ons met hart en ziel uitgeleverd aan 2 Amerikaanse ondernemers. Ja. En dat zou gewoon niet kunnen. Dus het is heel raar dat we een eeuw geleden wel het besef hadden toen de toen radio en televisie ontstonden van ja, hier moet de overheid iets mee. En dat we dat nu niet hebben ten aanzien van iets wat zo belangrijk is, terwijl het zo duidelijk mogelijkheden zijn voor en belang ook van de overheid om rechtstreeks met de burger te kunnen communiceren. Ja. Nou, maak daar dan een platform voor en zet het op voldoende afstand dat je niet zegt van ja, de premier die beslist wat we wel of niet horen krijgen. Ja. Want dat is natuurlijk ook weer niet wat we willen. Nee, maar er zijn op zich toch ook wel andere platforms. Ja, maar goed, dan heb je dan alleen maar Twitter, de social media platforms die zo'n enorme rol hebben. Die zijn dus in handen van ondernemers. Zeker. Die daar vervolgens een speeltje van maken en hun eigen spelregels maken. Nou ja, en die hebben een andere rol. En dat zijn natuurlijk geen journalistieke media in de zin van onafhankelijkheid met redactiestatuten, et cetera. Ja. Maar ze gedragen zich als zeg maar uitgever wel zo. En wat jij net zei over die voorziening, bijvoorbeeld het ANP is zo'n voorziening. Daar zijn alle Nederlandse media bij aangesloten. Nou, dat is een prima kanaal. Dat is ook, maar goed, dat is een. Maar dat is iets heel anders. Ik bedoel, je hebt het unieke van Twitter is dat je inderdaad met heel veel mensen over heel veel verschillende onderwerpen kunt communiceren. Ik bedoel, ik haal echt heel veel informatie uit Twitter. Van bronnen die ik anders niet kende of niet aangeboord zou hebben. Helemaal geen weet van zou hebben. En het unieke aan Twitter is wat mij betreft dat het grootste in zijn soort is internationaal, ja. Begrijp je? Ja. Ik bedoel, welk alternatief je ook bedenkt, het gaat altijd versplinterd worden. Ja. Ja. Nou ja, en in die zin is het ook zonde dat het eigenlijk gekaapt is door de extremen. Want dat is precies. In wezen natuurlijk wat er gebeurd is. Het is niet langer neutraal, dus aanleidingstekens. Ja. Dat ook niet. En inhoudelijk wordt er vooral gediscussieerd door de flanken. Ja. Ja. Sjerk, jouw mediamoment is een door NRC aangeboden reis naar Saoedi-Arabië. En daar is nogal wat kritiek op. Waarom? Nou, om verschillende redenen. Omdat het een reis naar Saoedi-Arabië is, A. Ja. B, omdat die 7000 euro per persoon kost. En C, omdat er een columniste van NRC meegaat, onder andere, om daar een informatief verhaal te houden. Ja. En ik herken dit soort dilemma's, omdat elke krant doet aan lezersaanbiedingen. En dit is een commercieel product, hè? Ja, eigenlijk. Maar dit is dus niet een advertentie. Ik bedoel, op de inhoud van adverteerders heb je als krant heb je gewoon niks over te zeggen. Dus het kan gebeuren dat je een commentaar hebben waarin je mordicus tegen vliegreizen bent en dat er op de volgende pagina een advertentie voor vliegreizen staat. Zo is het nou eenmaal. Ja, dat kan. Maar dit soort lezersaanbiedingen zijn juist bedoeld om geur aan de krant te geven. Om ook een beetje af te geven van voor dit soort publiek maken wij een krant. Voor mensen die 7000 euro voor een reisje betalen. Maar het moet wel een informatief reisje zijn. Dus er gaat een deskundige en een columnist mee. Nou, ik denk dat dat heel frustrerend is voor een hoofdredacteur. Dat de afdeling commercie, die dan ook nog niet specifiek van NRC is, waarschijnlijk maar van Mediahuis, dat die zoiets verzint. Mm. Terwijl, als je even nadenkt, wat is Saoedi-Arabië ook weer voor land? Wat heeft die overheid ook weer de afgelopen jaren gepresteerd? Dat is inderdaad toch wel schandalig. En goed, iedereen moet natuurlijk persoonlijk voor zichzelf kunnen bepalen of het de moeite waard is om toch dat land te bezoeken om heel informatieve redenen. Maar om daar dan vervolgens een lezersaanbieding van te maken, waarmee je laat zien van dit is het soort mensen waarvoor wij een krant maken, heel gênant. Ja, we hebben de hoofdredacteur van NRC om een reactie gevraagd, natuurlijk, maar die heeft nog niet gereageerd. De NRC-columnist die als expert meegaat op deze reis, hè, dat is Caroline Roelands onder andere, die draaide de casus in een reactie om. Ze zegt, is reizen naar een repressief land met een politiek duider meteen steun voor dat regime? Ja. Hoe zit het met Israël, Egypte, Oman, China? Ook niet naartoe gaan? Nou, nee, ik probeer je dus juist te schetsen dat het kan voor een mens best de moeite waard zijn om naar Saoedi-Arabië te gaan. Alleen, het gaat erom welke marketing uitstraling wil een krant hiermee hebben. Ja. En het toch een beetje een combineren van een hele dure manier van toerisme die gerechtvaardigd wordt met een inhoudelijke component. Namelijk je duikt de geschiedenis de link in. Die je dus legt met een commerciële aanbieding met de inhoud van de krant. Want zij wordt nadrukkelijk als NRC-columnist. Ik denk dat ze freelancer is, dat weet ik niet zeker. En ik gun haar bijverdiensten in dit opzicht. Alleen, het lijkt mij voor dit is typisch een kijk, we zeiden vroeger altijd in de journalistiek, staat een Chinese muur tussen redactie en commercie. Dus wij gaan totaal niet over advertenties en dergelijke. Ja, ja. En dit is het vet overschrijden van die grens. Ja, moet je niet willen als krant, dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, zou ik beslissen. Houdt het niet af van de inhoud van de reis? Van wat je juist wel te horen en te zien gaat krijgen? Ja, maar kijk, een krant. Reizen blijft sowieso. Het is voor mij ook een zaak van je moet geen wijn verkopen als je een krant maakt. Je moet je bij je discipline houden. Je bent geen reisbureau. En je bent er om informatie te verspreiden. Ja. En dit is een ja, maar afgezien daarvan, stel je zegt een krant moet zich niet vereenzelvigen, identificeren met landen als Saoedi-Arabië. En vooral met het regime, natuurlijk. Tuurlijk het regime. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat een krant als het NRC, ik zeg maar wat zo, maar ik kan me voorstellen dat een krant als het NRC juist denkt, mensen zijn geïnteresseerd. Er zijn een aantal landen waar wij gewoon niet zouden kunnen, mogen, willen komen, hè, vanwege het regime. Maar van de andere kant moet je daarom alle informatie erover afwijzen. Kun je juist naar een land gaan en maar toch in die context heel dingen kunnen laten zien die je anders niet tegenkomt. Maar zij maakt nu de vergelijking met een land als Israël. Ik vind dat dan heb je de zaken niet goed op orde. Want het gaat hier ook juist over persvrijheid bijvoorbeeld. Saoedi-Arabië, wat een journalist heeft laten ombrengen in een stukjes heeft laten snijden. Ja. Dat is Saoedi-Arabië. Dat is het land waar je naartoe gaat. Dus de eerste vraag moet zijn van heerst daar persvrijheid? Lijkt mij hoor, voor als je als krant ergens een reis in naartoe organiseert. Ja, precies. Ja. Goed, een reis kost trouwens 6.995 euro per persoon. En heb je dan gaan ze wel uit van euro extra als je in één persoonskamer. Ze gaan uit van een tweepersoonskamer. Ja. Dat dan weer wel. Gisteren veel aandacht voor de aankondiging van Pieter Omtzigt om een eigen partij te beginnen. En ieder medium probeert daar zijn eigen draai aan te geven natuurlijk. Een verslaggever van Hart van Nederland belde aan bij Omtzigts moeder. Sam Hagens, Hart van Nederland collega, vertelde daar gisteren over bij Vandaag Insight. Omtzigt heeft erover getweet dat mijn collega daar met een draaiende camera en met een lamp voor, in de aanslag daar stond. Dat klopt niet. Die camera zat gewoon in de auto. Zij is daar naar de deur gegaan, heeft het gevraagd. Die vrouw was verrast, maar uiteindelijk, toen de uitleg kwam van we willen een mooi verhaal over Pieter maken, zei die vrouw zelf, kom maar binnen en dan doen we binnen een interview. Wat nu blijkt, is dat ze soms iets minder helder is dan hoe ze overkomt. Blijkt na een gesprek met Pieter Omtzigt. Dus wij gaan dat interview verder ook niet meer uitzenden. Storm is ondertussen alweer een beetje gaan liggen, want Omtzigt tweette 's avonds adequate reactie van de journalist die gelijk belde. Dank, enig verschil van inzicht over het precieze verhaal, maar waardeerde reactie zeer. Mark, jij bent hoofdredacteur van deze club. Ja. Dacht jij aanvankelijk, mooi, we hebben de moeder van Omtzigt? Ja, ik was niet ontevreden over dat wij die moeder hebben gesproken. Kijk, wij zijn gisteren, wat je zegt, op zo'n moment met dit soort groot nieuws zoekt iedereen naar zijn eigen manier om dat te coveren. Nou, ja. Wij doen dat ook vaak in het meer persoonlijke. En in dit geval zijn we op zoek gegaan naar de roots van Pieter Omtzigt in Borne. Nou, op een gegeven moment werd duidelijk, nou, moeder Omtzigt woont hier nog. Ja. Dus die verslaggever is, zoals Sam dat ook vertelt, naar mevrouw toegegaan. En heeft zonder camera, ploeg. Het is zonder belangrijk, ploeg. Want die tweet over met cameraploeg klopt niet, gewoon nee. Zonder ploeg. Nee. Netjes aangebeld, gewoon overdag. Goh, mevrouw. Nou, en mevrouw vertelde een verhaal. En zei, zou je dat ook voor een camera willen vertellen? Nou, daar was er wat terughoudend in. Dus toen heeft die verslaggever gezegd, nou ja, wat jammer, want we interviewen nu uw zoon op een paar meter afstand. En het zou leuk zijn om samen in de reportage. Maar goed. En toen zei hij van, nou, kom maar binnen dan. En toen is dat interview gegaan. En ze praten honderd uit over de zoon en anekdotes. Een heel verhaal. Dus het was eigenlijk een heel lief, aandoenlijk verhaal. Wat ook iets zegt, denk ik, over waar zo iemand, zo'n nieuwe politicus, of relatief nieuwe politicus, hè, nieuwe partijleider vandaan komt. Ja. En dat was eigenlijk het doel van het verhaal. Ja, en dat, uiteindelijk is het niet uitgezonden, hè, nadat Omtzigt toch kwam met deze bezwaren. Ja, het is uitgezonden om 5:00, want we hebben geen enkele aanleiding gehad om aan te nemen dat we dit gesprek niet zouden kunnen gebruiken. Het is een weliswaar 82-jarige, maar volwassen mevrouw. Ja. Dus waarom zou je dat gesprek niet kunnen uitzenden? Ja. Nou ja, omdat je aanbelt zomaar bij iemand, bij de moeder van een politicus, die verder, is de moeder van de politicus, maar ja, moet je dat doen? Dat kun je afvragen. En iemand die volwassen is, die kan zeggen, nou, daar werk ik niet aan mee. En volgens mij, als je dat op een fatsoenlijke en respectvolle manier doet, en ik ken de verslaggever vanzelfsprekend goed die dit gedaan heeft, en ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat die dat op een fatsoenlijke manier en nette manier heeft gedaan. En dat dat anders overgekomen kan zijn. Ja, dat kan natuurlijk, hè, dat sluit ik niet uit, want het is natuurlijk een andere kant van het verhaal. Hebben jullie het erover gehad onderling? Is er discussie geweest? Over ja, natuurlijk is over dit soort dingen wel discussie. Nou, niet zozeer over het wel of niet uitzenden, maar vooral omdat de modus operandi, maar daar is het misverstand over ontstaan. Nee. Hè? Er wordt gesuggereerd alsof we met draaiende camera en alle toeters en bellen daar naartoe gaan. Dat is gewoon niet zo. Nee. Kijk, als dat zo is, dan heb ik daar moeite mee. Zeg ik, hé, dit is niet op een goede manier tot stand gekomen. Maar het is op een nette manier tot stand gekomen. Dus tot het telefoontje en het contract kwam met, ik zeg maar even, de familie Omtzigt, hadden wij niet het idee van, nou, dit gesprek kunnen wij niet gebruiken. Ja. Maar wanneer, op welk punt dacht je van, of dacht de verslaggever van, ze is misschien wat kwetsbaarder? Nee, dan niet, helemaal niet. Totaal niet. Dat komt echt door dat daar vanuit de familie Omtzigt bezwaar tegen gemaakt is. En nou ja, op basis van kennelijk kwetsbaarder zijn van mevrouw dan de verslaggever op locatie kon inschatten, hebben we toen besloten om het gesprek verder niet meer uit te zenden. Ja. Even het fenomeen aanbelinterview, hè? Of bij mensen aanbellen om ze te benaderen voor een interview. Wat is de toegevoegde waarde van de moeder van Pieter Omtzigt? Nou, omdat het volgens mij, kijk, Jurgen Rijman had ooit in het legendarische interviewprogramma met zijn alter ego Tante S, vroeg je altijd, wie is je vader, wie is je moeder? Ja, volgens mij zegt dat heel veel over wie jij bent. En juist wij zijn het nieuwsmerk dat altijd daarop focust van het persoonlijke aspect. De politieke analyse doen we ook. Sam Hagens is daar een mooi voorbeeld van, die vandaag in Site gisteren ook weer zat. Maar die andere kant van, ja, waar kom je vandaan? Wat voor mens ben je? We hebben heel veel andere mensen ook gesproken. Ook een CDA-raadslid bijvoorbeeld, dat in de beginfase van de carrière van Pieter Omtzigt hem begeleid heeft. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die we gesproken hebben. En volgens mij dat geheel, dus het ging niet alleen om die moeder, het ging om het geheel waar die moeder deel van uitmaakte. Je wil de persoon inkleuren, als het ware. Op die manier kleur je zo'n persoon. Is dat ook omdat eigenlijk, zeg maar, het verhaal om zichzelf, hè, hij zelf, is dan al op allerlei podia te bewonderen en te beluisteren, dat je denkt, ja, wat moeten wij als Hart van Nederland, hoe kunnen we dit, klopt, op een andere manier benaderen? Zeker. Kijk, dit heeft één te maken met natuurlijk van wat voor nieuwsmerk ben je en wat past daarbij, maar anderzijds ook, wij zenden ons late tv-programma om 22:30 s'avonds uit. Ja, dat interview met Pieter Omtzigt is overal al gezien. Ja. Dus je zoekt naar iets wat je kunt toevoegen aan het verhaal wat mensen om 22:30 s'avonds nog verrast. Ja. Sherik, zie jij de toegevoegde waarde van zo'n ik noem het even, aanbelbenadering? Ja, ja, je hebt trouwens de aanbel, je hebt ook de opbelervaring. En ik moest denken aan de ouders van JP Balkenende, die 20 jaar geleden ook al in beeld kwamen. Zodra hij premier werd, ik heb het even opgezocht, een interview in de Volkskrant, waarin ze haast een beetje toch kolderiek wordt neergezet als de moeder die zegt van ja, en Jan-Peter en de journalisten doen zo lelijk over hem. Gisteren was die hoofdredacteur van Quote, dat was Jort Kelder natuurlijk, die zei op de radio van dit of dat. Dus het fenomeen dat de ouders erbij worden gehaald is beslist niet nieuw. En is in zoverre ook relevant dat iedereen zich toonlijk afvraagt van wie hebben hem raad gegeven. Je ziet ook in allerlei media verhalen over wie zijn de belangrijkste mensen rond Pieter Omtzigt. Nou, ouders zijn vaak, juist bij zo'n dilemma van zul je nou wat doen, is de stem van een moeder gewoon een hele wezenlijke. Wat dit geval natuurlijk lastig en pijnlijk maakt, wat jullie hebben moeten zeggen van ja, jullie hebben bekendgemaakt dat gezegd is dat zij niet zo helder zou zijn. Dat is bij leeftijd heel lastig. Ja, absoluut. Ik ben lid van de Raad van de Journalistiek. Ouderen, en wij hebben wel eens casussen gehad van jongeren. Hè, van 15-jarigen. Van, kun je die nou gewoon maar zo voor de camera zetten? Want die kan iets gek zetten. Andersom is dat bij ouderen eigenlijk nog veel ingewikkelder. Van hoe... En iedereen weet dat je oude moeder kan zich voor anderen soms helderder houden dan dat je er zelf ziet. Mm-hmm. En ik denk dat daarom Omtzigt weer zo gegriefd was. Ja. Maar goed, hij heeft er wel voor gekozen om deze casus nu zelf via een tweet naar buiten te brengen. Precies, laat ik daar helder over zijn. Eigenlijk wil je natuurlijk hier geen op die manier rugbaarheid aan geven. Maar door het zo in de openbaarheid te gooien, word je ook als medium gedwongen om daar natuurlijk op te reageren. En ik vind ook transparant over te zijn. Wat is de afweging geweest? Nee, dat is wel niet doen. Maar goed, je voorkomt het natuurlijk helemaal door gewoon familie met rust te laten. Ja, en dat kan dus niet. Nee. In alle eerlijkheid, als je ervoor kiest om een publieke rol. Ja, maar dan beslissen mensen nog altijd zelf of ze dat willen. Want het is een volwassen vrouw. Mm. En je weet als politicus dat kinderen is een ander verhaal. Hè. Er wordt altijd gezegd van ja, ze zetten kinderen in voor een campagne. En dat kan nooit voor een andere reden zijn om dan ook maar zijn kinderen te gaan bevragen. Maar nogmaals, de afkomst, wat jij al zei, maar ook de beïnvloeding van wie heeft jouw raad gegeven? Wat vindt je moeder ervan? Hele normale vraag. Zeker. We hebben Twan Huis aan de lijn, en niet zomaar, want hij gaat de nieuwe naam van College Tour bekendmaken. Goedemorgen, Twan. Hey, Carl-Johan, hallo, goedemorgen. Nou, kom maar door. Wie heb je komend seizoen tegenover je, of naast je, of op het podium bij je? Daar gaan we. Leuk trouwens dat we even bekend mogen maken in het programma bij Spraakmakers. De openingsgast dit jaar van College Tour, althans dit seizoen, dat is de oprichter van de nieuwste lood aan de bankenwereld. Dat is natuurlijk de Bunkbank. Bestaat al een tijdje, Ali Nicknam. Volgens de Quote Magazine goed voor 1,6 miljard euro. En een interessante gast, omdat hij zich modelleert ook een beetje naar Steve Jobs. En zoals veel mensen misschien wel weten, er zijn veel jongeren met name. Daarom vinden wij hem interessant, die een spaarrekening hebben geopend. En dat hij op dit moment de hoogste rente geeft bij de bank, als je het vergelijkt met de andere bankenwereld. Eerste gast, opname op 7 september in de beurs van Berlage. Dan de tweede gast, de leider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Die toch iedere verkiezingsronde weer meer zetels haalt voor haar partij. Partij groeit als kool. En een van de langzittende partijleiders op dit moment is in de Tweede Kamer. En zij wordt gevolgd. Die opname is overigens op 13 september in het Paard in Den Haag. En de week daarna hebben we de partijleider van de VVD, de nieuwe verse partijleider, Dylan Jessagus Zegerius. En zij is natuurlijk premierskandidaat voor de VVD. Als het lukt is zij de eerste vrouwelijke premier in het torentje. En we sluiten deze serie af met Klaus Mäkelä. En is nog een onbekende naam, denk ik, in Nederland, maar wordt in de klassieke wereld gezien als de Max Verstappen van de klassieke wereld. Hij is een van de jongste concertdirigenten, maestro's, benoemd door het Concertgebouw Orkest. Ik heb hem nu 3 keer gezien in de zaal. En het is niet te geloven wat er dan gebeurt. Het dak gaat er vanaf bij het Concertgebouw. En hij is onze laatste gast, samen met alle leden van het Concertgebouw Orkest. En die opname is vanzelfsprekend in het Concertgebouw. Ja, nou, dat is een mooi rijtje, Twan. Twee dingen die mij opvallen, twee namen. Jessilgus en Ouwehand, dat zijn twee politici natuurlijk. We zitten midden in de campagnetijd. Hebben jullie daar discussie over gehad, of je dat moet doen in die of weken? Of bedoel je, we zitten wel in de campagnetijd? Ja, we zitten zeker. In de campagnetijd. Ja, volledig, zei, ja. Ja, ja, nee, je zei, we zitten niet in de campagnetijd. Maar, we zitten echt vol in de campagnetijd, dat bedoel ik. Nee, absoluut. Nee, we hebben dat vaker meegemaakt bij College Tour, ook met Klaas Dijkstra een keer van de VVD. Die ook midden in de campagnetijd zat. Beide stonden al heel lang op ons lijstje. En waarom we dat doen, is natuurlijk ook omdat het voor studenten, voor jongeren, niet altijd makkelijk is om vragen te stellen aan prominente politici. En bij ons kunnen ze dat wel doen. Nou ja, ja. Jessel dus stond al langer op de lijst. En die hadden we ook al gevraagd voordat het kabinet Rutte viel. En dat gold eigenlijk ook voor Esther Ouwehand, die al heel lang bij ons op de lijst staat. En juist in deze tijd, nu het veld helemaal vernieuwd lijkt te worden, vonden we het hartstikke interessant om deze gasten ook toe te voegen aan de lijst. Overigens hebben we bij iedere serie van College Tour een politicus vorig seizoen, Sigrid Kaag, waar toen heel veel nieuws over is ontstaan, omdat haar dochters zeiden dat ze bang waren voor de moord op hun moeder, net zoals het gebeurt als bij Els Borst. Dus dat doen we altijd, alleen... Ja. Het is nu wel campagnetijd, hè? Dat is wel even wat je erbij moet bedenken misschien. Natuurlijk, goed, maar juist dat maakt het heel spannend en interessant ook. Ja, dan ga je, dus je gaat er extra het vuur aan de schenen leggen ook, zelf. Dat doen de studenten, dat doe ik. Jij ook wel een beetje, toch? Precies, ja, dat denk ik ook. Nee, dat doen we altijd. En het is, bedoel, College Tour is een journalistiek programma, dus alle scherpe vragen komen aan bod. Dat doe ik zelf en dat doen we samen met de studenten. Ja. Vind je het goed als ik hem nog even op tafel leg hier? Zeker. Ja? Oké, okay, dankjewel Twan. En veel succes met dat. Ja, je mag ja, wel. Blijf er gewoon even bij ook nog. Tuurlijk. Ja, wel. Doe maar wel. Sjerik, wat vind jij het een goed idee om Jesse Gus aan oude hand te vragen? Ik vond het allemaal timing, best. Ik vond het allemaal best acceptabel. Zeker toen hij uitlegde dat ze het rijtje al gemaakt hadden voor het kabinet gevallen was. Alleen ik baal van het woord premierskandidaat. Want ten eerste, dat was ze dus nog niet toen ze gevraagd werd. Toen was ze gewoon nog de belofte van de VVD. Maar Rutte zat er nog en leek nog dat hij door zou gaan. En nu ga je toch zeg maar het belang van iemand oppeppen, pimpen door haar premierskandidaat te komen. En ik zou zo graag willen dat we de hele campagne gewoon niet over premierskandidaat praten, want we stemmen voor de Tweede Kamer. En er zijn allerlei partijen die de grootste worden. Er zijn allerlei mensen die misschien niet wel premier kunnen worden. Dat kunnen misschien wel helemaal geen kandidaten voor de Tweede Kamer zijn, want misschien kun je de beste premier wel van buiten de Tweede Kamer halen. Dus hou nou eens op het belang van iemand, want dat hebben we namelijk de vorige campagne ook gezien. Die vervuiling van Sigrid Kaag werd ineens als premierskandidaat neergezet. Nou, het heeft er misschien vier... Niet door Twan, maar het heeft er misschien een paar van die 24 zetels opgeleverd. Ja. En nu zit Rob Jetten met de ellende dat hij nooit 24 zetels kan halen, want de hele glans is er vanaf en dergelijke. Dus kap nou eens met het woord premierskandidaat. Twan, jazeker, reageer even. Nou ja, wat natuurlijk, kijk, de vraag wordt altijd gesteld aan partijleiders van... ambieert u ook een torentje? Dat is bij Jessel Gus ook gebeurd. Eerder gebeurde dat bij Kaag. En juist in deze verkiezingsronde is dat hartstikke interessant en relevant. Ook daarom ben ik het oneens met die opmerking. Want er zijn op dit moment ook twee lijsttrekkers die hebben expliciet gezegd, wij willen niet gaan voor het torentje. Namelijk Caroline van der Plas, eerdere gast van College Tour, en Pieter Omtzigt. En die vraag is relevant, omdat het ook iets zegt over je ambitie, over wat je met het land wil en in welke positie je dat die rol wil innemen in de politiek. Daarom is het een belangrijke vraag voor kiezers. En ik citeerde Jessel Gus, want zij heeft natuurlijk zelf gezegd, is niet iets wat ik verzin. Maar ik denk dat die vraag toch wel belangrijk is, ook voor kiezers en voor ons publiek. Oké, dankjewel Twan. Ik moet het hierbij laten, helaas, want het is inderdaad, je kunt er nog best wel even over door discussiëren als je dat zou willen. Gaan we niet doen, want ik moet nog even met alle respect naar de zomertips van de gasten hier aan tafel. Mark Veningen, jij bent enthousiast over de documentaire van Fidan Ekis en Kees Schaap. De Doe Het Zelf Dictatuur. Ja. Deze zondag is daar de vierde en laatste aflevering van te zien. Wat vind je daar zo goed aan? Nou, ik vind het vooral zonde dat de aandacht voor de documentaire vooral is gegaan over één, dat BNNVARA niet wilde uitzenden omdat ze zelf een rol speelden. En daarna is hij naar Max gegaan. Ja. En vervolgens ging, toen de documentaire gepubliceerd werd, ging het heel erg over dat het een document is waarin persoonlijke ervaringen, meningen en feiten door elkaar lopen. Ja, volgens mij hoort het ook een beetje bij de documentaire. En ze zijn er ook transparant over. Het is echt een persoonlijke zoektocht. En ik vind het een heel relevant onderwerp, omdat het gaat over het mechanisme dat als jouw mening afwijkt van de heersende opinie, wat er dan met je omgeving gebeurt en of je dan toch misschien ook zelf wat terughoudender wordt in het geven van je mening. En precies eigenlijk waar we het ook net over hadden in dit gesprek. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat document toch te bekijken en daar zelf ook eens over na te denken en over dat mechanisme heel goed na te denken. Dus wat mij betreft mag die documentaire iets meer inhoudelijke aandacht hebben dan alleen maar over de ophefjes die eromheen waren. Oké, zondag dus de vierde en laatste aflevering van de Doe Het Zelf Dictatuur. Sjerik, jij bent je eens gaan verdiepen in de geschiedenis van de knoop- en spoorwegen van Utrecht. Ja, wat een heerlijke zomertip. Nou ja, ik geef als zomertip liever niet een boek of een documentaire, want ik denk, je moet niet binnen blijven, je moet naar buiten gaan. Ik was laatst in het stadsarchief van Utrecht. Ik was gewoon bezocht Utrecht en ik kwam in het stadsarchief terecht. Het bleek een heel leuk lokaal museum te zijn eigenlijk, met heel veel informatie over hoe de stad gegroeid is. Nou ja, Utrecht is inderdaad het knooppunt van de rijkswegen en de spoorwegen in Nederland. Dus het was heel informatief. En toen dacht ik, ja, daar zouden mensen vaak zaken moeten doen. Niet specifiek naar Utrecht, maar er zijn heel veel lokale musea die je wat vertellen over de sociale geografie van je omgeving waar je woont. En ja, als je nou eens eventjes geen boek wil lezen of achter de televisie wil zitten, maar met alle respect, dan zou ik zeggen, probeer zo'n museumpje op te zoeken. Kost maar €2,50. Of een lokaal archief. Dat is toch bijna te geef. Ja. Of een lokaal archief. Ja, ook heel leuk. Ja, exact. Oké, dankjewel Sjeerd Kuiper en dankjewel Mark Velingen. NPO Radio 1. De hoofdwetten van het nieuws met Katrien Straatman. Het Leidse Universitair Medisch Centrum moet stoppen met 7 internationale projecten die worden gefinancierd door Brussel, heeft de Europese Commissie besloten nadat er fraude is geconstateerd, waarschijnlijk gepleegd door een extern medisch bedrijf. Werknemers van dat bedrijf waren gedetacheerd bij het Leidse ziekenhuis, maar wat ze daar precies deden was niet duidelijk. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen vindt dat het volgen van een zorgopleiding gratis zou moeten zijn. Ze pleiten bij het kabinet voor de afschaffing van het collegegeld voor zorgstudenten. Volgens VNVN zijn er door de vergrijzing steeds meer handen nodig aan het bed. Oekraïne heeft afgelopen weekende een Russische straaljager vernietigd met een drone, schrijven de BBC en Oekraïnse media. Het toestel stond op een militair vliegveld ten zuiden van Sint-Petersburg. En in een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een vlekloze giraf geboren. Volgens experts is het op dit moment de enige effen gekleurde giraf ter wereld. De laatste bekende vlekloze giraf leefde ongeveer 50 jaar geleden ook in een dierentuin. Dat is nou fijn nieuws, een vlekloze giraf. Hoe gaat het op de weg, Wijnand Zwaan? Nou, dus we zien nog een paar problemen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er zijn nog opruimwerkzaamheden bij Amstelveen na een ongeluk. De weg is dicht vanaf Bad Hoeverdorp. Omrijden kan via de Ring van Amsterdam, of de A4 en de A10. De A15 Rotterdam-Gorkum is in beide richtingen dicht bij de Noordtunnel door een autobrand. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht na een ongeluk file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is een half uur. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Morgen verschijnt een documentaire over Nederlands laatste koloniale oorlog, die in Nieuw-Guinea. Van de hand van documentairemaker Fouke de Koe. Goedemorgen, Fouke. Goedemorgen. Welkom. En Ad Boutersen, veteraan, is ook hier. Welkom, meneer Boutersen. Fijn dat u er bent. Maar weinig mensen kennen onze geschiedenis in Nieuw-Guinea. En voor u was het zwaar om aan die documentaire mee te werken, heb ik begrepen. Is meer bekendheid voor u de reden geweest om het toch te doen, dat het belangrijk is dat we het erover hebben? Jazeker. De erkenning en de herkenning, om namelijk toch bij het publiek was het eigenlijk weinig bekend in Nieuw-Guinea. Ja, ja. Wat er allemaal gebeurd was. En zeker in 1962 was het vrij ernstig. Ja. Ja, het was echt oorlog, laten we het zo maar zeggen. Ja. We hopen zo wat te doen aan die onbekendheid. Een kleine bijdrage daaraan te leveren. We gaan zo verder praten. En spraakmaker en Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven spreken we straks na 11:00 over wat Rishi Sunak in zijn eerste jaar voor elkaar heeft gekregen. En vooral wat hij niet voor elkaar heeft gekregen. In een land dat nou toch wel in hoge nood verkeert, kunnen we wel stellen. Maar eerst bepaalt Lia de muziek. KRO-NCRV. Platen van spraakmakers. En je hebt een cover van een nummer van de Beatles uitgekozen. Een cover, ja. Ja, de Analogues. Ja, van de Analogues. Voor alle 11 Nederlanders die niet weten wie de Analogues zijn. De Analogues is een groep die de Beatles speelt. En nee, niet een gewoon Beatles-covergroepje met rare pruiken en pakjes. Maar zij spelen de Beatles zoals de Beatles zelf nooit live zijn opgetreden. Dus zij, een Nederlandse groep, hebben gekeken hoe de albums van de Beatles in elkaar zaten en spelen die voor het eerst live na. Aha. Dus je kunt ze zien en het is fantastisch. Ze hebben daarmee hoog gescoord in Nederland en ook in buitenlanden als Duitsland, Frankrijk, Engeland, waar ze optreden volgende maand weer in de London Palladium. Ze spelen, de Beatles schreef 1 Britse krant, zoals een filharmonisch orkest Mozart of Haydn doet, begrijp je? Dus op de manier. En wat ik zo interessant vind is, de Beatles zelf zijn maar een paar jaar lang bezig geweest met optredens. Ja. Toen hebben ze wat mij betreft de beste albums in de studio gemaakt. En het feit dat je die nu live te horen kunt krijgen, op het podium te zien kunt krijgen, dat is niet niks. Nee, precies. En een van de betere nummers vind ik de huilende gitaar, While My Guitar Gently Weeps. En laat mijn broer nu toevallig in de Analogues zitten en die spelen. Oh yes. Niks is toeval. Is dit jouw broer, Lia? Ja. Deze solo? Sanico, ja? Ja. Klonk dat thuis ook zo vroeger? Ja, alleen zong ik dan hardop mee. Dus dan kon je het horen. Dat was helemaal niet gently meer. Nee. Goed, we gaan verder praten over Nieuw-Guinea. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Want het was Nederlands laatste koloniale oorlog, maar toch kennen maar weinig mensen het verhaal, terwijl Nederland hierdoor bijna betrokken raakte bij het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. En dat draait allemaal om het toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea en Indonesië. En het verhaal is opgetekend in de driedelige serie Hoogspel in de Oost. Ik ga erover praten met regisseur Fouke de Koe dus en met veteraan Ad Boutersen. Meneer Boutersen, nogmaals welkom en ook Fouke, fijn dat je er bent. Dit verhaal begint, Fouke, in 1949, toen Nederland en Indonesië de overdracht tekende van de kolonie Nederlands-Indië. Maar Nederland houdt de eilanden Nieuw-Guinea en noemt het Nederlands Nieuw-Guinea. Waarom deden wij dat? Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Een beetje een landje voor achter de hand, hè? Een soort appeltje voor de dorst. Want wat we wel wisten was dat het land nog heel rijk was aan allerlei onontdekte bodemschatten, vooral goud. Dat is een motief. Maar ja, bijvoorbeeld voor iemand als minister Luns, toch een beetje minister Nederlands Nieuw-Guinea, ja. Hier. Speelde er ook mee dat hij, zolang wij nog een kolonie in de Oost hadden, we nog met de grote mannen aan tafel konden zitten. Hè, in Frankrijk, in Londen, noem maar op. Dus er is niet een eenduidig motief waarom wij die kolonie nou zo graag wilden hebben. Misschien was het ook wel een beetje Sukarno-pesten. De Indonesische president die ons toch Nederlands Nieuw-Guinea had, Nederlands-Indië had. Ja, die ons enorm had dwarsgezeten natuurlijk, jarenlang. En wat was onze rol dan vervolgens in dat Nederlands Nieuw-Guinea? Hadden wij daar een taak? Wat deden we daar? Nou, we hebben onszelf daar een taak min of meer opgelegd. We gingen daar aan wat in die tijd zo mooi heette een beschavingsmissie werken, een beschavingsoffensief. Want de Papoea's, de oorspronkelijke bewoners van het land, eigenlijk de mensen van wie dat land is, die wilden we vanuit het stenen tijdperk naar de moderne atoomtijd helpen. Mm. En dus moesten er duizenden jonge mannen en vrouwen heen om in de zorg te gaan werken, om onderwijs te gaan geven. Ja. Zelfs om een heel bestuurssysteem, een eigen bestuursraad op te zetten. Ja, want er was een belofte ook gedaan. We gaan jullie helpen om uiteindelijk zelfstandig te worden. Dit is maar tijdelijk. Ja. In de documentaire serie zien we hoe dat eruit zag. Bijvoorbeeld door een rondleiding door Hollandia, de toenmalige hoofdstad van Nederlands Nieuw-Guinea, door de toen nog jonge verslaggever Joop van Zijl. Als we met de camera even deze kant op gaan, dan ziet u allereerst de supermarket, een zelfbedieningszaak, Juliana genaamd. En dat mag toch wel het summum van deze moderne tijd worden genoemd. Daarachter ziet u de winkelstraat, eigenlijk de enige behoorlijke winkelstraat die Hollandia rijk is, met een echte stoep. Ja, mooi, hè? Met een echte stoep. Ja. Met dit soort beelden en ook kleurenfilmpjes die werden gemaakt in opdracht van de RVD, werden Nederlanders geprobeerd om over te halen. Hè? Om daarheen te gaan. Ja, Joop en ook Fred Emmer zaten er als journalisten voor televisie hier, voor de NTS. Maar er werden degelijk, werden ook door de RVD voorlichtingsfilms gemaakt. In kleur. Echt prachtig. Ja, het is geweldig om te zien. Lia van Beckhoven, dit is een toch uiteindelijk wel een beetje pijnlijk onderdeel van onze koloniale geschiedenis. Geschiedenis die ze in het Verenigd Koninkrijk ook goed kennen, de koloniën. En het zijn ook nog spanningen die nog steeds spelen, had ik begrepen, toch? Want in het gemene best, zeker nu Charles koning is. Daar is een hoop onvrede. Ook nog steeds speelt het. Ja, nou, wat speelt is inderdaad het slavernijverleden. Ja. En hoe je daarmee omgaat, hè, dat kennen wij ook natuurlijk. En wat ook speelt is dat sinds het overlijden van de Queen een aantal gemene bestlanden, bestaande uit inderdaad oud-koloniën, zich twee keer bedenken over of ze nog door willen met koning Charles als staatshoofd. Dus die onrust, zal ik maar zeggen, die is er zeker in Jamaica. Mm-hmm. Die is er ook bij landen als Canada, Nieuw-Zeeland een beetje en Australië. Ja. En ik kan me voorstellen dat inderdaad vroeg of laat tot referenda in ieder geval in die landen zal komen. En dat mensen zullen beslissen om inderdaad zelf een staatshoofd te kiezen uit eigen gelederen. Ja. Liever dan die band met het Verenigd Koninkrijk aan te blijven houden. Ja, precies, want die band die is er nog. Hoe anders is dat met Nieuw-Guinea? Dat werd helemaal ingewikkeld toen de Indonesische president Sukarno een grotere rol kreeg in dit hele verhaal. Hè? Want die ging zich steeds meer verzetten tegen dat wij daar zaten als Nederlanders. Meneer Boutersen, u was destijds dienstplichtig soldaat. Toen u te horen kreeg, u moet naar Nieuw-Guinea. Hoe oud was u toen? Ik was net 19 jaar geworden. Ja. En mijn vader die was invalide, had een dubbele hernia. Ik kwam uit een gezin van 11 kinderen. En ik was de tweede van boven. En mijn moeder is vlak voordat ik wegging overleden. Dus ik bedoel maar wat rouwverwerking of wat er ook was er niet bij. Dus nee. Ik bedoel maar wij werden... Dus mijn vader die zei op een gegeven moment, ik kwam thuis. Ik zeg, ik ga naar Nieuw-Guinea. Hij zei, dat gaat niet door. Ik zeg, nou, ik denk het wel, maar ik denk dat de MP zo voor de deur komt te staan. De militaire politie. Ja, ja. Dat was gewoon zo. Ja. En ik bedoel, hebben dat toch los moeten laten. En toen kwam mijn oude oom, die had een zoon verloren in Indië. Mm-hmm. En die zei van, die zoon van jou gaat naar Indië, die zie je nooit meer terug. Hij had er natuurlijk ook meegemaakt met mijn oudste neef. Die was daar gesneuveld op Lembang, op Sumatra. En ik bedoel, ja, het was natuurlijk spannend. Ja. Ja, en Nieuw-Guinea was natuurlijk... ik heb heel veel daarna gesprekken gevoerd met de professor van de universiteit in Jayapura. Ja. En... dan moet ik echt zeggen, de goed opgeleide Papoea's, die hadden dus wel een behoorlijke opleiding gehad hoor, van de universiteit. En, mm-hmm. Maar ik moet dat heel voorzichtig zeggen. Maar dat eigenlijk van die Papoea's niemand meer leeft. Nee. Van die goed opgeleide. U was 19, u moest daar naartoe. Ja. U was dienstplichtig soldaat, dus u had ook eigenlijk geen keuze. Nee. Wist u wat het doel was van die missie, wat u daar ging doen überhaupt? Nee, helemaal niet, niks niet. Van hele politieke situaties en achtergrond wisten wij helemaal niks af. Toen ik was ordonnans van de officier en de commandant vroeg aan de commandant, waar gaan we naartoe? Hij zei, dat zie je wel. Ja, en ja, zo was dat gewoon. Ja. Dus wij wisten van de hele politieke situatie wisten wij ook helemaal niks af wat er achter onze rug gebeurde of over onze rug gebeurde. Ja. Dus u werd op een missie gestuurd, had eigenlijk geen idee. Nee, helemaal niet. Zo gingen er duizenden. Ja. Dienstplichtige jongens, opleiding op de hei, ergens in februari, precies. In Brabant of Noord-Limburg. Ja. En dan in winter te nu naar de troop. En dan zit je in de jungle van Nieuw-Guinea. Een troopopleiding, dan ga je gelijk naar 35 graden. Ja. Alleen is het, dat moet ik ook weer wel zeggen, dat op een gegeven moment van toen wij daar waren, eigenlijk zou ik zeggen, ik zat constant met de vraag, ik heb het nog aan Foucault voorgelegd, dat de Engelsen ons verboden om door het Suezkanaal te varen, omdat wij dus in burger door het Panama-kanaal moesten. Ja. Ja? U mocht geen uniform aan, want dan was het een militaire missie. Ik moest een burgerpaspoort halen op de gemeente Wissenkerken, als je weet waar dat ligt. Ja, en daar moest ik een burgerpaspoort halen. En ik heb al jaren afgevraagd, waarom moesten wij een burger daar naartoe? Ja, dat had te maken met de internationale spanningen. Precies. Het mocht geen militaire missie zijn. Daarom ook. Ja. En terug op de terugweg, wel door het Suezkanaal. Ja. En ik zat vanmorgen nog te vertellen dat op in ieder geval, toen we aan het eind van de Port Said waren, was Ferdinand de Lesseps van zijn voetstuk afgegaan. Die was helemaal, die hadden ze helemaal omver gegooid. Ja. Internationaal, want dat is tegen de achtergrond daarvan speelt dit natuurlijk, of eigenlijk op de voorgrond, groeide destijds ook de kritiek op Nederland. Daarom mocht dit ook geen militaire missie zijn. Ja. Zo uitte de Amerikaanse president John F. Kennedy openbaar zijn zorgen. I hope we can prevent an outbreak of hostilities between Indonesia and the Dutch. Great responsibility rests in both of these countries, because the alternatives would not be happy for the world, or really, I think, in the long run, for the parties involved. A peaceful solution, of course, would be the best thing, and that's what we're working for. De president hoopte dus dat een geweldsuitbarsting kon worden voorkomen tussen Nederland en Indonesië. Ja. Hè, want die twee landen stonden daar lijnrecht tegenover elkaar, waarbij de Indonesiërs werden gesteund door de Russen. Dat was een gezamenlijke verantwoordelijkheid wat betreft Kennedy. Een vreedzame oplossing was volgens hem voor alle partijen beter op dat moment. En Nederland kwam dus eigenlijk gewoon geïsoleerd te staan. Voegen. Waarom bleef Luns toch zo aan Nieuw-Guinea vasthouden? Ja, mag ik daar even tussen spreken? Jazeker, meneer Boutersen. Robert Kennedy was hartsvriend van Sukarno. Ja. Die heeft vele malen in Jakarta geslapen bij Sukarno. Mm-hmm. En Sukarno was echt goed bevriend met Robert. En Robert was natuurlijk buitenlandse zaken. Ja. Zeker, ook minister in dat kabinet. Hij was minister van Justitie, maar werd door zijn broer aangesteld om het conflict te hebben een veel grotere rol gespeeld als John F. Hoor. Ja. En Robert Kennedy had nou niet echt begrip voor de Nederlanders, toch? Voegen? Nee, het klopt in zekere zin. Kijk, wat er voor de Amerikanen... Wij zagen het als een koloniale strijd. De Amerikanen in Washington en Moskou die zagen al lang al... dit is gewoon een nieuw front in de Koude Oorlog. En wat was het grote belang? Dat was eigenlijk Indonesië. Wie krijgt Sukarno en Indonesië in zijn invloedssfeer? Ja. Ja. Zijn dat de Russen of zijn dat de Amerikanen? Precies. En dus wordt Robert Kennedy, die minister van Buitenlandse Zaken... is door zijn broer aangesteld om zowel naar Jakarta als naar Den Haag te reizen... om beide landen zo onder druk gaan te praten. Zetten. Ja. Die moeten praten. Ja, precies. En nou begint vertellen Diederik van Vleuten... elke aflevering van die documentaire reeks met de uitspraak... kunt u zich voorstellen dat een klein land als Nederland... begin jaren 60 bijna een derde wereldoorlog veroorzaakt? Ja. Is het zo dichtbij gekomen? Ja, zeker. Ik snap de werking daarvan, van die opmerking. Nee, wat er gebeurt is dat wij bouwen... en dat is waar Ad net ook aan refereren... wij bouwen in een periode van een jaar... een enorme troepenmacht op daar. Ja. Sukarno weet met steun van Moskou... vergatte bommenwerpers... een behoorlijk leger aan zijn kant op te bouwen. En die spanningen die lopen in de zomer van 62 enorm op. Ja. Nederlandse onderzeeboten, vergatte vliegtuigen patrouilleren rond de kust van Nieuw-Guinea. En Sovjet-onderzeeërs, en dat is iets wat pas eind jaren 90... op de Russische televisie onthuld is door twee Sovjet-onderzeebootofficieren... die lagen op een paar mijl van havens... waar Nederlandse marineschepen lagen... met de opdracht om op middernacht... op de nacht van 17 augustus, zeg ik aan mijn hoofd... de aanval te openen. Ja. Het heeft een uur, twee uur. Het was in ieder geval spannend. Ja. Vlak voor het uur is dat afgeblazen. Ja. Meneer Boutersen, kregen jullie als militairen hier iets van mee? Van dat die Russen daar zo waren? Met zoveel materieel ook? Helemaal niets. Helemaal niets. Dat hebben we achteraf. Ja. Alleen moet je zeggen... De Russen infiltreerden op patrouille met para's. Dus op een moment was John Snakkers met de mariniers bij Marauke via Kokenau op patrouille. En hij nam dus een aantal Indonesiërs gevangen. Mm-hmm. En wij noemden dat ploppers in de tijd. Hè. En maar één man die wou niks zeggen, die zei niks, helemaal niks. En toen heeft John Snakkers een pistool op zijn hoofd gezet... en die zegt, moet je luisteren, als je nou niet gaat praten... maar hij sprak zowel het Maleis niet als Engels. Alleen maar Russisch. Ja. En dat was natuurlijk een teken dat namelijk hun ook infiltreerde... met paras van Russen... met Indonesië samen. Ja, want de spanningen liepen op zee op, maar de spanningen liepen eigenlijk vanaf de midden jaren 50 al op in de jungle, wanneer Sukarno begint met het droppen van duizenden parachutisten. Ja, die jullie ook moesten opsporen. U kwam op een gegeven moment weer terug in Nederland, meneer Boutersen. Hoe was dat voor u? Ik kwam op de Waalhaven in Rotterdam aan met de Seven Seas. Daar staat de bus en die breng je thuis. Ja. En was er iets van nazorg? Never. Helemaal niks? Niks. Helemaal niks. Nee. Ik kan me voorstellen, en u heeft dat zelf ook al aangegeven... dat het best zwaar was om mee te werken aan deze documentaire. Nou, dat het heftig is om over te praten. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja. Emotioneel blijft het... Ik heb geluk gehad dat ik een fotografisch geheugen heb... dat ik alles nog voor me zie wat er gebeurt. Iemand zei tegen mij... Ad, wat jij vertelt geloof ik met de één op één. Omdat jij ze hebt, ziet het beeld voor je wat er gebeurd is. Ja. En uiteindelijk is dat ook wel een beetje zo. Maar emotioneel doet het altijd heel veel. Ik heb weer van zondag op maandag een nachtmerrie gehad. Nou, dat wil je wel niet geloven. Ja, dat is dan weer het nadeel van zo'n scherp geheugen, toch? Nou, dat is het ook. Ja, het blijft bij je dan. Ja, een psychiater zei tegen mij, ik heb geen medicijn voor je. Ja, ik kan je niet genezen. Ja. En dat zal altijd bij je blijven. Je merkt dat veel veteranen, eigenlijk na hun pensioneren met name, wanneer ze de tijd hebben om na te denken, die zitten 's nachts weer in die jungle. Ja. Dat heb ik van meerdere gehoord. Ja. Ja, hoor. De grote verliezers van deze hele strijd, de Papoea's, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea, na het besluit van Nederland om de macht dan over te dragen aan de Verenigde Naties, tijdelijk, en daarna aan Indonesië, reageerde Nicolaas Jouwe, vicevoorzitter van de Nieuw-Guinea-raad. Hij was zwaar teleurgesteld. Ik ben te oud om te huilen. Het is een bijzonder pijn om die te verdragen. Maar ik ben nog dieper teleurgesteld is dat Nederland, die altijd bekend staat voor zijn rechtsgevoel en het verdedigen van de belangen van onderdrukten, dat zijn eerste geboorterecht heeft verkocht aan de Indonesiërs. Het Papoese volk en hun rechten. En dat is Nederland onwaardig. Vroeger aan de Papoea's was dus beloofd dat er een referendum zou komen waarin zij over de toekomst van hun land konden stemmen. Daar is niks van terechtgekomen. Niets, helemaal niets. Nee, dus de belofte aan de Papoea's, wij bereiden jullie voor op een zelfstandige toekomst. Maar ja, goed, ook voor, met name onder internationale druk hebben wij dat ook niet waar kunnen maken. Nee. De deal was inderdaad, de UN neemt het voor een jaar over. Daar heeft Sukarno amper op gewacht en toen is Indonesië begonnen met die hebben het land overgenomen, de macht in het land. Ja. Meneer Boutersen, u gaat binnenkort in oktober voor de 10e keer weer terug, hè, naar Nieuw-Guinea. Ja. Ja. Waarom vindt u het belangrijk om weer terug te gaan? Omdat ik daar een druppel op de gloeiende plaat wil doen. Omdat ik vind dat de Papoea's, een vredelievend volk, nooit uit op oorlog, ja, eigenlijk door Sukarno werden neergezet als Aziatisch volk. Verre van dat. Amalissios zijn het. Afijn, u kan dat, van Beckhoven zal dat best wel kunnen weten. Ja. Ja, zij waren geen Aziatisch volk. Ja. En zij waren een vredelievend volk. Ja, ik was met mijn vrouw in begin 2000, was ik in Jayapura. En wat denk je dat er gebeurt? Het is een groot feest samengesteld door Indonesiërs met een of andere goed opgeleide Papoea. En met zijn chauffeur. En die ging s'avonds naar huis. Ja. Hij is nooit thuisgekomen. Met zijn chauffeur niet. Ja. En ik bedoel, maar in 1969 zou overdag plaatsvinden. Alle goed opgeleide Papoea's. Ik heb ze gesproken op de universiteit in Jayapura. Ja. Die werden eigenlijk min of meer toch hersenspoeld en gedwongen om de kant te kiezen van Indonesië. Ja. U vindt het belangrijk om alleen daarom al terug te gaan en contact ook te houden. Hoogspel in de Oost is vanaf morgen 3 weken lang, elke woensdagavond om 22:30 te zien bij BNNVARA op NPO 2. Ad Boudes en Fouke Lecou, hartelijk dank. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Lia van Beckhoven en met documentairemaker Fouke de Koe en veteraan Ad Boutersen. Ja, we hoorden net het indrukwekkende verhaal over Nederlands laatste koloniale oorlog, die in Nieuw-Guinea. Dit half uur spelen we uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: de stemacteur van welke gamekarakter stopt na 32 jaar? Ja, zie die maar eens te vervangen. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hij beloofde integriteit en professionaliteit. De inwoners van het Verenigd Koninkrijk hoopten na de roerige jaren van Johnson en Truss vooral op rust en economische stabiliteit. Wat heeft de huidige premier Rishi Sunak in krap een jaar kunnen doen aan de enorme problemen die het land teisteren? Praten we over verder met Lia van Beckhoven. Ja, Lia, correspondent in Engeland en al sinds 1976 woonachtig daar. Dan heb je in economisch en sociaal opzicht toch heel wat meegemaakt. Ook de dramatische jaren die Engeland onder Thatcher meemaakte natuurlijk. De werkloosheid, de bedrijfssluitingen, de rammelende gezondheidszorg. Is het Engeland van nu daarmee te vergelijken? Is het zo heftig? Ik heb het opgezocht. Vorige week las ik een leidinggevend commentaar in de Observer. En die schreef: wij staan met terug tegen de muur. Internationaal zijn wij Britten niet meer kredietwaardig. Lage groei, lage lonen, lage productiviteit. Levenspijl in vrije val. Bestaansonzekerheid, hongersnood. Dus twee haakjes, dat zegt de krant niet, maar dat zeg ik. Ja. Kinderen, twee keer zoveel kinderen zijn met ondervoeding opgenomen in ziekenhuizen dan het jaar daarvoor. Zonder Londen, was de conclusie, is Groot-Brittannië armer dan de armste staat van de Verenigde Staten, Mississippi. Heftig, vreselijk, maar niks nieuws. Ik bedoel, dit weten we allemaal. Ja. Een paar dagen geleden, wel interessant, een citaat uit een hele andere krant, die zei: wij raden iedere Brit onder de 50 aan te vertrekken. Dit land heeft ons niks meer te bieden. Wij zijn ingehaald door de Slovenen. De hete adem van de Polen voelen wij al in onze nek. Hè, wat betreft de economie. De huizenmarkt is niet meer dysfunctioneel, maar catastrofaal. Wij betalen belastingen op het niveau van Scandinavië. Wat we ervoor terugkrijgen aan zorg is van Amerikaans niveau. Qua publieke sector. Ja. Het Verenigd Koninkrijk kan de problemen niet meer aan. Wij zijn niet verzand, maar versteend. En het interessante is dat dit komt uit de Daily Telegraph. Juichkrantje van de Conservatieve Partij. Echt een supporterskrant van de Tories. Ja. Dus ik hoor wat je zegt over Sunak. En Sunak was destijds ook, een jaar geleden, uitgekozen door de leden van de Conservatieve Partij tot premier om de chaos, ja, achtergelaten puinruimen door Boris Johnson en Liz Truss, precies, puinruimen, om die chaos op te ruimen. Hij is verstandig, hij is een pragmatische man. Hij schiep inderdaad orde in de chaos. Een beetje een tech bro, hè, zo wordt hij ook gezien. Zo etaleert hij zichzelf ook heel graag. Ja. Maar grote problemen oplossen? Nee, dat kan ook niet één persoon of één partij, laat staan een premier. En ook niet in krap een jaar? Zeker misschien. Niet in krap een jaar. Maar een begin maken met het aanpakken, had je je misschien wel kunnen voorstellen dat het zou gebeuren. Ja. Ook niet. Nee? De indruk die je hebt van Sunak is dat hij permanent aan het campagne voeren is, eigenlijk. Ja, ja. In plaats van regeren. En de grote problemen die worden niet alleen genegeerd. Nee. Er wordt echt van afgestapt en gekeken naar bijvoorbeeld het probleem van de bootjesmensen, zoals ze genoemd worden. Want dat wordt gezien als groot probleem, hè? De aanpak van immigranten. Ja. Maar misschien nog veel erger, om er maar eentje bij de horens te vatten dan. Dat zijn de problemen in de gezondheidszorg. Hè. We stipten dat net al even aan natuurlijk in stand.nl. Een record aantal mensen dat die ziek thuis zitten op dit moment. 2,5 miljoen mensen zitten ziek thuis. En staan ook op ellenlange wachtlijsten. Is dat illustratief voor de toestand? Nou, we hadden het net over het tekort inderdaad in de zorg en in de verpleging, hè, in Nederland zoals in het Verenigd Koninkrijk. En het grote verschil is inderdaad dat er honderdduizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk thuis zitten, omdat ze wachten op een afspraak met een arts of een ziekenhuis, of zelfs wachten op een uitslag van een onderzoek. En dat komt maar niet af. En dat betekent inderdaad dat er, en dat is uniek in Europa, dat zoveel mensen wel kunnen werken, maar niet kunnen, omdat ze dus thuis zitten te wachten op de ziekenzorg. Ja. Dus ik wil maar zeggen, de economische gevolgen van een nationale gezondheidssector, de NHS heet in het Verenigd Koninkrijk, die niet werkt, zijn ook heel erg duidelijk voelbaar. Dat merk je. Want je zit met een arbeidsmarkt en al die mensen kunnen natuurlijk niet werken. Maar dat sinds de Brexit waren er al enorme tekorten. Ja, dat zijn een van de grote problemen. Ik bedoel, het aantal mensen, en dat was een van de beloftes die Sunak deed. Hij heeft 5 beloftes gedaan. Een van die beloftes was dat hij de wachtlijsten zou aanpakken. Die zou hij verlagen. Nou, die zijn alleen maar gestegen. 11,5% van de Britse bevolking. 11,5% van de Britse bevolking. 7,5 miljoen mensen staan op een wachtlijst. Ja. Niet dat de conservatieven niet geïnvesteerd hebben. Ze hebben echt miljoenen in de zorg gestopt. Maar er is meer voor nodig. Ook weer een verhaal wat we eerder hoorden hier. Er is meer voor nodig. Hè. Er is een herorganisatie voor nodig. Ja. En dat is ook wat de Britten zien. In alle peilingen zie je hetzelfde. De Britten geloven, en dat is een mantra bijna, wat ik overal hoor waar ik ook ben: dit land werkt niet meer. Wij hebben gigantische veranderingen nodig. Ja. Echt een, zoals je na de Tweede Wereldoorlog had in het Verenigd Koninkrijk. Het land is inderdaad, zoals als de Telegraph zegt, mogen we dat wel aannemen, versteend. Ja. Hoeveel hangt samen met de Brexit? Nou, interessant. Dat is een van de grote problemen die absoluut, en dat vind ik ook een kunst op zich, hoor. Je zult enorme problemen als Brexit kunt negeren. Ja. Sunak is trouwens altijd echt wel een voorstander geweest van die Brexit, een Brexiter. Zeker. Ja. Zo niet een Brextremist. Ja, ja. Zeker, ja, ja. Zeker. Is hij dat nog steeds eigenlijk of niet? Mm-hmm. Ja? Absoluut. Oh. Ja, ja. Brexit wordt niet over gepraat. Hè. De Britten zijn bobs. Board of Brexit. Die willen er niet van horen. Ze hebben ook het gevoel, de kiezers, Brexit is geregeld. Boris Johnson heeft voor elkaar gekregen. Er is nu een afspraak met de Europese Unie. Einde verhaal. Maar het is niet zo. De Brexit zorgt voor een jaarlijkse krimp van 4% in de Britse economie. Dat is gigantisch. Ja, dan gaat het vrij hard. Maar er wordt niet over gesproken. Nee. Zullen we eens wat uitgebreider terugblikken op dat kleine jaar, hè, dat Sunak nu premier is? Mm-hmm. Als we zijn verkiezingsslogan van destijds er even bij pakken, dan kunnen we dat misschien gebruiken als soort leidraad. Restore trust, rebuild the economy and reunite the country. Herstel het vertrouwen, wederopbouw van de economie. En herenig het land eigenlijk, hè, om met die eerste te beginnen. Dus herstel het vertrouwen. Broodnodig na de coronaschandalen van Johnson en de rammelende belastingplannen van Liz Truss. Lukt het Sunak wel om dat vertrouwen op de een of andere manier terug te krijgen? Zeker op de economische markt, internationaal. Zeker, tot op wel. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het kan ook niet erger. Hè? Hij heeft dat absoluut gestabiliseerd. Maar de economische problemen zijn zodanig dat het Verenigd Koninkrijk tot op zekere hoogte inderdaad niet meer zo kredietwaardig was als het geweest is. Omdat de problemen zo groot zijn. Kijk, het heeft niets met Sunak en zelfs ook niet met Brexit te maken. Hmm. Dat de productiviteit zo laag is, dat is altijd de Achilleshiel geweest van de Britse economie al tientallen jaren lang. En dat is zo gebleven. Ja. Dat gaat ook niet veranderen. En Brexit heeft er natuurlijk niet ten voordele aan bijgedragen. Dat is een probleem. Maar ik denk, over het algemeen, de indruk die je hebt van Sunak, zoals je dat hebt van de hele conservatieve regeringspartij, is dat de fut eruit is. De partij is dood. Na een jaar, na 13 jaar regeren is ze uitgeblust. Er zijn geen nieuwe ideeën. De conservatieven. Er zijn geen nieuwe initiatieven. Ja, maar hoeveel krediet krijgt hij nog? Als je kijkt naar de peilingen bijvoorbeeld, dan is dat heel weinig. Hm. Al maandenlang liggen de Labour, oppositiepartijleden, de Labour-partij ligt tussen de 15 en de 20% voor. Ja. Dat is veel. Ja. En het interessante is dat de conservatieven niet meer geloven dat zij de volgende verkiezingen, en die zullen waarschijnlijk binnen een jaar, 15 maanden gehouden worden. De premier mag de verkiezingsdatum zelf bepalen, hè, als hij maar binnen een tijdsbestek is van 5 jaar sinds de vorige. Maar de conservatieven zelf geloven er ook niet meer in. Ze hebben zich er eigenlijk al een beetje bij neergelegd. Dat wordt wel heel fatalistisch dan, dit verhaal. We gaan het volgende keer over Ierland hebben. Veel vrolijker, veel leuker. Ja. Maar tientallen Kamerleden hebben zich uit de politiek getrokken, een beetje zoals in Nederland, en hebben gezegd, wat ons betreft is het afgelopen. Wij geloven echt dat wij de volgende verkiezingen niet meer winnen. Nee. Maar gek genoeg denkt Labour dat ze de volgende verkiezingen ook niet winnen. Oh, ja. Het wordt nog vrolijker. Ja. Ja. Want dan komen we bij meneer Keir Starmer terecht. Hè? Die biedt ook geen alternatief dan? Die heeft ook geen frisse ideeën van hoe krijgen we dit land weer enigszins boven Jan? Nee. John, boven John? Above John, ja. Ja. Nee. Starmer wordt enigszins weggezet, en ik begrijp al waarom dat is, als een Tory light. He, als iemand, afgezien van zijn persoonlijkheid, die toch tamelijk, laten we zeggen, beige is. Niet erg kleurrijk dus. zijn ideeën ook helemaal niet inspirerend. Als je nu verkiezingen zou uitschrijven in het Verenigd Koninkrijk en ze zouden gewonnen worden door Labour, dan heeft dat niets met Labour te maken, maar alles met het feit dat de kiezers de Tories beu zijn. Ja. Of dat voldoende is om verkiezingen te winnen, vraag ik me af. Ik bedoel, ik lees nu al verhalen van mensen en ik hoor nu al mensen praten die zeggen, Starmer heeft eigenlijk de verkiezingen verloren voordat hij ze al gewonnen heeft. Bij wijze van, de verwachtingen zijn zo laag. Mensen haken af. Krijgen die maar eens het stemhokje in als er verkiezingen komen. Omdat ze niet geïnspireerd raken bijvoorbeeld door de Conservatieve Partij. Door de Labour-partij. Maar ik denk wel te weten waarom de Labour-partij zo angstvallend is. Ja. En dat is omdat ze, de partij staat werkelijk stijf van angst. Ze zijn zo bang. Waarom? De volgende verkiezingen. Waarom? Omdat er zo vreselijk veel van afhangt. Veel mensen zeggen, deze periode doet ons denken aan 1997. Toen had je ook na een hele lange conservatieve heerschappij de opkomst van Tony Blair. Nou, dat was wat anders. Dat beloofde wat. En dat was kleurrijk, optimistisch, vol met visie. Je zou zeggen, dat kan nu. Hè? Dat zou dit nu is het moment kunnen. Voor Labour. Maar weet je, Labour laat zich niet leiden door 97, maar door 92. Oh. En we weten allemaal wat er gebeurde in 1992. Ik heb hem even niet Tuurlijk helder. Wel, dat weet je wel. Neil Kinnock, leider van de Labour-partij, stond ook met 20 percentagepunten voor een jaar of zo voor de verkiezingen. Ja. Iedereen dacht, die heeft het in zijn zak. Dat gaat de volgende premier worden. En net op het nippertje verloor die. En dat is dat een trauma bij Labour? Een compleet trauma bij Labour. Ja, ja. Dus Keir Starmer zou ook gezegd hebben tegen zijn partij, kijk niet naar de peilingen, dat wij 15%+ voor liggen. Ga ervan uit, in alles wat je doet, alsof we 5% achter liggen. En hij laat zich ook, Starmer, erg leiden door Sunak. Hij zit zo dicht tegen de conservatieven aan, omdat hij bang is dat alles wat de conservatieven doen het uitzetten is van een val waar Labour in terecht zou komen en dan afgemaakt zou kunnen worden. De Financial Times die schreef een paar dagen geleden, als premier Sunak zou aankondigen allereerstgeborenen te vermoorden, dan zou de oppositieleider Keir Starmer zeggen, ik weet niet hoe ik daarop ga reageren, ik moet eerst kijken wat de fiscale consequenties daarvan zijn. Dus zo moeilijk is het voor hem om af te wijken. Hij heeft de billen zijn volledig samengeknepen. Ja. Eigenlijk, ja. Terwijl, die meneer Starmer heeft toch flink opgeruimd de afgelopen jaren. En dat was ook wel nodig, hè, na zijn voorganger Jeremy Corbyn. De zieltogende voorganger, zou je kunnen zeggen. Het is dus niet een man die per se bangig is of zo. Nee, en dat was ook vrij verrassend. Mensen dachten, ik herinner me nog de tijd 2019, toen Jeremy Corbyn zo desastreus de laatste verkiezingen verloor, waardoor Boris Johnson heel makkelijk conservatief en heel overtuigend premier kon worden, toen was het algemeen gevoel, met zo'n gigantische achterstand kan Starmer de volgende verkiezingen wel vergeten. Er gaan zeker twee verkiezingen overheen voordat Labour hier van terug kan komen. Ja. Helemaal niet dus. Kijk naar de peilingen. Labour heeft ook weer onder Starmer met ijzeren discipline ervoor gezorgd dat de partij weer kiesbaar is. Ja. En het is juist ook weer, Karl-Johan, die ijzeren discipline. Ja. Die betekent dat niemand binnen de Labour-partij kan afwijken van de lijn Starmer, bijvoorbeeld, zonder dat die Maar dus die energie is er wel degelijk. Binnen de partij is die energie er wel. De energie weet ik niet. De discipline is heel sterk binnen de partij. Oh, ja, dat is wat dus niet afwijken misschien van de lijn. En de lijn is, zoals ik je zei, niet echt een inspirerende. Het is een hele, hele voorzichtige. Ja. Als mensen weten nog steeds niet, na 4 jaar van Starmer, waar de man voor staat. Ze weten nog steeds niet waar de partij voor staat. Ja. Nee, dan doe je iets niet goed. Heb je al nagedacht over je eigen Brexit eigenlijk? Want het is geen vrolijkmakend verhaal. Over mijn? Over je eigen Brexit. Want het is toch een totaal deprimerend verhaal. Blijf nog even doorgaan. Ja. Nou nee, ik wil natuurlijk wel weten hoe het afloopt met dit land. Ja. Dus ik blijf voorlopig even. Maar het is heerlijk om hier af en toe op adem te kunnen komen. Ja. En de gemoedstoestand van de gewone Brit? Want die hebben we nu nog niet besproken. Nou, heel deprimerend. Echt heel. Wat ik je zei, ik denk dat het erg moeilijk gaat worden voor mensen om hun huis uit te komen en te gaan stemmen. Als ze niet voelen dat het land kan veranderen. En dat is het punt. De Britten zijn heel erg gericht op focus groups. Dat is een fenomeen waar alle politieke partijen zich op richten. Dat gaat verder dan peilingen, maar dat zijn dezelfde groepen kiezers die echt uitgebreid verhoord worden namens politieke partijen door mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Ja. En die zeggen, keer en keer op hetzelfde. A, wij geloven niet dat er een partij is die grote problemen aanpakt. En wij geloven ook niet dat er een oplossing is, voorlopig. Dus ja, het is een vrij depressief land. Ja. Kom je over een tijdje weer terug om over Ierland te praten? Heel graag. Ja, dan worden we misschien een beetje blij van. Ja, dan gaan we een deal doen. Staat. Oké, dankjewel. Lea van Beckhoff. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze dinsdagochtend met Ben Martens, 65 jaar oud, uit Zoeterwoude. Is functioneel specialist in de ICT, applicatiebeheerder, houdt van films, muziek, lezen en het nieuws bijhouden. Ja, klopt. Nou, en dat laatste is natuurlijk heel erg prettig als je een hoge score wil gaan neerzetten in de Nationale Nieuwsquiz. Gisteren zijn er 64 puntjes neergezet door Pascal Rietman uit Arnhem. Dat is wel iets waar jij wat mee kunt, toch? 64 punten. Moet lukken. Ja, volgens mij ook. We gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Oh. Daar gaat hij. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, eerste dag, dus even spannend, maar heel veel zin in je. Een nieuw schooljaar, maar wat hetzelfde is gebleven, is het lerarentekort. We missen eigenlijk nog 10.000 leraren. We moeten steeds meer moeite doen en het is bijna een dagtaak om genoeg leerkrachten te vinden. Als je dan wakker wordt, je piekert en je denkt, hoe gaan we dit jaar nou oplossen? Ik denk dat elke leerling en ouder dit jaar het echt wel gaat merken. Minder begeleiding, minder uitdaging en geen les. En zeggen tot ons ouders, tot strakjes dan maar weer. Ondanks een toename in het aantal PABO-studenten en zij-instromers is het lerarentekort weer toegenomen. En dat komt voor een belangrijk deel door de hoge uitstroom. Vraag 1. Bij welke onderwijssector is die uitstroom het hoogst? Basisonderwijs. Het voortgezet onderwijs zochten wij. Ongeveer 20% van de startende docenten in het voortgezet onderwijs is na 5 jaar alweer weg uit dat onderwijs. Vraag 2. Er is nog meer slecht nieuws qua uitstroom van docenten. Bij een middelbare school in Zoetermeer is namelijk een kwart van de leraren opgestapt nadat de directie bekend maakte dat de lessen worden ingekort naar hoeveel minuten? 30 minuten. 30 minuten inderdaad, ja. In reactie op dat plan stopten er dus 15 leraren bij het Picasso Lyceum, want daar gaat dit over. In vraag 3, waar we nu zijn beland, maken wij gebruik van een fragment. Dus luister eerst even hiernaar. Amerikaanse oud-president Trump gaat zich donderdag melden bij de gevangenis Fulton County Jail. Trump wordt dan officieel gearresteerd. And so we will continue to do fingerprints, mugshots, etc. Met 18 anderen wordt Trump beschuldigd van een criminele samenzwering om de uitkomst van de presidentsverkiezingen ongeldig te verklaren. Vraag 3. Oud-president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij zich donderdag gaat melden bij de gevangenis. In welke staat is dat? Georgië. Georgië. Op het moment dat Trump zich overgeeft, zal in het gebied rond de gevangenis een harde lockdown gelden vanwege bedreigingen van juryleden. Vraag 4. Ook moet Trump een borgsom betalen. Hoe hoog is die? $200.000. $200.000, ja. Zelf schrijft hij erover. Ik neem aan dat ik een vluchtrisico was. Ik zou kunnen vluchten, misschien naar Rusland, om een gouden te delen met Vladimir. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is dit? Voel me goed, ik heb het nu achter me gelaten. Ik praat erover en doe alles wel na. Hoor dat duwen ben ik bezig met wat ik kan controleren. En dat is hoor dat doen en misschien af en toe een paracetamol. Femke Bol. Femke Bol, ja. 2 dagen na haar val heeft Bol zich moeiteloos geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horde. Ook Lieke Klaver had een goede dag gisteren, vraag 6. Op welke afstand maakte zij grote indruk door haar race te winnen binnen 50 seconden? 400 meter. 400 meter, ja. Een tijd van 49,87 seconden, om precies te zijn. Net boven haar persoonlijke record. In vraag 7 zijn wij beland bij die vraag waar we gebruik maken van hints. Die leiden, als het goed is, naar een onderwerp uit het nieuws. Je krijgt dus cryptische aanwijzingen. De vraag is, waar gaat dit over? Wat bedoelen wij hier? 4. Dikke kans dat je mij snel weer kwijt bent. 3. En ik verzeker je, mensen zijn hier niet blij mee. Stop. Fatbike. De Fatbike. Even kijken. De handel in mij is niet te remmen. En voor 1 punt de ANWB stopt vanaf volgende maand met verzekeringen voor mij. Ja, dan komen wij inderdaad uit bij de Fatbike. Dat is het goede antwoord. En dat betekent dat je na deze eerste ronde een factor hebt, zoals we dat noemen, van 8. En dat je slechts 9 vragen goed hoeft te hebben in de tweede ronde. Nou, okay. Haalbare kaart. Wie weet. We gaan kijken. De Nationale Nieuwsquiz. De oud-premier van welk land is na 15 jaar ballingschap teruggekeerd? Thailand. Dat is goed. Welke beroepsgroep pleit voor het afschaffen van collegegeld voor opleidingen in de sector? Verpleegkundigen. De zorg, ja. Turkije heeft de plaatsvervangende Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Vanwege wat? Scheuren van de Koran in Irak. Ja. Welke politicus heeft gisteren een bezoek gebracht aan het eiland Maui? Biden. Joe Biden, welke alarmcode is afgekondigd in het zuiden van Frankrijk door de aanhoudende hittegolf? Geel. Code rood. Op de campus van welke universiteit zijn 3 mensen aangehouden vanwege een vechtpartij? Radboud Universiteit. Dat is goed. Welk land stemde in een referendum voor een stop van oliewinning in de Amazone? Ecuador. Dat is goed. Wat wordt er bij bakkers massaal gejat? Broodkratten. Ja, de kratten. In Amsterdam wordt een plein vernoemd naar welke overleden zanger en kleinkunstenaar? Weet ik niet. Maarten van Roosendaal. Welke stad sloot gisteren en vandaag vliegvelden uit angst voor drones? Moskou. Dat is goed. Christopher Nolan kwam voor zijn film Oppenheimer 2 keer bij welke Nederlandse politicus over de vloer? Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf was goed. Die pak je nog even lekker mee. Prima. Want daarmee heb je 9 punten ook gescoord in deze tweede ronde. En 8x9 leert ons dat jij dan nu 72 punten hebt. En ook opgaat. Mooi. Dus nou, de rest van de week, de kandidaten moeten het nog maar even zien te fixen dan om daar overheen te gaan. Wellicht spreken wij elkaar vrijdag weer. Bedankt. Ja, ook dankjewel voor jouw aanwezigheid. Net als Lia van Beckhoven. Heel fijn dat je er was, Lia. En dus tot snel met dat gesprek over Ierland. Heel graag. Fouke de Kroe, hartstikke goed. We gaan kijken vanavond naar je documentaire. En morgen, moet ik zeggen. En Ad Bouders natuurlijk. Heel fijn dat u er was. Zometeen Thomas van Groningen in Sven op 1. De zomereditie. Goedemorgen, Thomas. Wie heb jij te gast? Goedemorgen, Carl-Johan. Ik heb Henk Vermeer te gast. De campagneleider voor BBB. Die wil de Tweede Kamer in en wil misschien zelfs wel minister worden. Gaan we zo over praten. Oké, gaan we naar luisteren. Heb ik nog even vraag 13 voor u in het verschiet? Voor de administratie. De stemacteur van welke game-karakter stopt na 32 jaar? Hadden we dat geweten hier aan tafel? Mario. Ja, Mario. Ja, Super Mario. Inderdaad, dat was het goede antwoord. Ja. Goed, wij zijn er morgen weer om 9:30 uiteraard. Ik wens u nog een hele mooie dag. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. Dit was een programma van KRO-NCRV.